صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم میں نے اپنے دل میں کچھ بات کہی جو میرے کان نے نہیں سنی تو آپ کیسے سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سنا ہے, یہ اللہ کا علم ہے. ما یکون من نجوا ثلاثہ, تین باتیں کر رہے, الا هو رابعهم, چوتھا اللہ. لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیها. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم يا ابا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا فوق كل شيء, ہر چیز کے اوپر, دون کل شے, ہر چیز کے اندر اتر کے دیکھنے والا, لیس کا مثل ہی شے, اور کوئی شے اس جیسی ہے ہی کوئی نہیں. کو قدم بہ قدم توڑتا رہتا ہے, اس کی چاہت کو کوئی نہیں بدل سکتا. ہماری چاہتوں میں اور ہمارے درمیان روز حائل ہوتا رہتا ہے, اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں, ہمارے فیصلے ٹوٹتے رہتے ہیں, اس کے ارادے غیر متبدل ہوتے ہیں, بدل نہیں سکتے. ہمارے ارادے روزانہ ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے رہتے ہیں. اس بخل کی کوئی حد نہیں, اس کی سخاوت کی کوئی حد نہیں, ہماری بے چارگی کی کوئی حد نہیں, اس کی شہنشاہی کی کوئی حد نہیں. وہ با دست ہے, ہم بے دست ہیں. وہ شاہ زور ہے, ہم بے زور ہیں. وہ پائیدار ہے, ہم نا پائیدار ہیں. وہ باقی ہے, ہم فانی ہیں. وہ لم یزل, لا یزال ہے. ابتدا بھی کوئی نہیں, انتہا بھی کوئی نہیں, جہت بھی کوئی نہیں, شکل بھی کوئی نہیں, رنگ بھی کوئی نہیں, مکان بھی کوئی نہیں, زمان بھی کوئی نہیں. اور ہم قدم بہ قدم زمان کے محتاج. ابتدائی جہالت سے ہے, پھر محنت کی تو بڑے سے بڑے عالم, بڑے سے بڑے ڈاکٹر, دانشور, فلاسفر, فلسفی کی انتہا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, بہت تھوڑا علم قلیل کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں حتمی فیصلہ ناممکن ہو ہی نہیں سکتا. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا علم ہے, علم اس کی صفت ہے, اور صفت ذات سے جدا نہیں ہوتی, ذات کے ساتھ ہی صفت کا قیام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں علم ہے, علیم. اور علم الاولین والآخرین, یعلم خائنۃ الاعین, وہ چیزیں جن کا وجود بھی نہیں ثابت ہو سکتا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, علیم, خبیر, شہید, تین لفظ تینوں ہی علم کو بتاتے ہیں. علیم مطلق جاننے والا, ہر شے کا جاننے والا, ہر شے کا. خبیر, خبیر ظاہری اشیاء کا جاننے والا. اور شہید, باطنی اشیاء کا جاننے والا. تو وہ چیزیں جن کا وجود بھی کوئی مضمون نہیں دیکھا, یہ دیکھنا تو ثابت ہو رہا ہے لیکن اس میں نیت کیا ہے, اس کا کوئی وجود کوئی نہیں. جذبہ کیا ہے, اس کا کوئی وجود کوئی نہیں. اس آنکھ میں خیانت ہے یا حیا ہے, اس آنکھ میں خیانت ہے, شہوت ہے یا حیا ہے, اس کا تو نہ کوئی پیمانہ ہے, نہ کوئی اس کا وجود ہے, نہ اس کی کوئی تحریر ہے. تو اللہ نے اتنی دقیق چیز کو قرآن میں بیان فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین, تیری نظر کی جو بددیانتی ہے اور جو خیانت ہے میں اس کو جانتا ہوں. وما تخفی الصدور, جب آدمی کی نظر غلط ہوتی ہے تو پھر دل بھی غلط ہو جاتا ہے, جذبات بھی غلط ہو جاتے ہیں. تو لہذا اس کو اس کے ساتھ جوڑا کہ میں تیرے دل کی خیانت کو جانتا ہوں, اور اس سے آگے جو تیرا دل گندا ہوتا ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں. یہ اس کا علم ہے. تو ایک چیز, پھر اس سے بھی آگے کس بات ہے, یہ تو کچھ حرکت ہے نا, اتنا تو مجھے بھی پتا چلا کہ یہ کچھ دیکھ رہا ہے, اتنا تو پتا چل گیا. لیکن اس سے آگے کی بات ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى کہ وہ ایسا سمیع ہے ایسا سننے والا ہے. علم کے حصول کا یہ ذریعہ ہے نا, دیکھنا سننا سوچنا, یہ ہمارے لیے ذرائع ہیں, اللہ تعالیٰ کسی ذریعے کا محتاج کوئی نہیں. تو یوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زور سے بولو جیسے میں بول رہا ہوں, میں ان تجہر بالقول زور سے بولو, اس کو بھی سنتا ہوں, اس کو تو آپ بھی سنتے ہیں. کہ تم زور سے بولنا تو تمہارا درکنار ہے, تمہارا زور سے بولنا تو ایک الگ بات ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرُّ سر ہے, میں ان کے کان میں کوئی بات کروں تو یہ سن رہا ہے, یہ سر ہے. وَأَخْفَى أَخْفَى أَخْفَى کیا ہے, میں اپنے آپ سے باتیں کروں, زبان سے نہیں دل سے, کسی کو گالیاں دوں, کسی کو دعا دوں, کسی کو یاد کروں, کوئی شعر پڑھوں, کوئی دعا پڑھوں, دل کی زبان جس کو خود میرے کان نہیں سنتے. تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہارا اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے. یعلم السر و اخفا, اخفا اخفا جو اپنے اوپر بھی پوشیدہ ہو, ایک مطلب اس کا یہ ہے. اور ایک مطلب اخفا کا یہ ہے کہ اس وقت جو تم آہستہ سے بول رہے ہو اس کو بھی سن رہا ہے, اور آئندہ جو بولنے والے ہو ابھی نہیں بولا اس کو بھی جانتا ہے کہ کیا بولنے والا ہے. دو مطلب ہے, جو آئندہ میں کہنے والا ہوں نا مجھے بھی نہیں پتا میں نے آئندہ کیا کہنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس نے یہ یہ یہ یہ کہنا ہے. واللہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے آئندہ کیا کہنا ہے, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس نے یہ یہ یہ کہنا ہے. اخفا میں نے اپنے دل میں کچھ بات کہی جو میرے کان نے نہیں سنی تو آپ کیسے سنیں گے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سنا ہے, یہ اللہ کا علم ہے. ما یکون من نجوا ثلاثہ تین باتیں کر رہے, الا هو رابعهم چوتھا اللہ, ولا خمسہ پانچ باتیں کر رہے, الا هو سادسهم چھٹا اللہ, ولا ادنا من ذلك پانچ چار تین دو اکیلا, ولا اکثر پانچ پانچ ہزار, الا هو معهم وہ تمہارے ساتھ ہے, اینما کانوا جہاں مرضی چلے جاؤ, دیواریں لوہے کی بنا لو, چھت کے اوپر سیسا ڈال دو, ہوا بھی اندر نہ آئے, وہاں بیٹھ کے بات کرو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها, زمین میں کیا کچھ جاتا ہے صرف اس مسجد کی چار دیواری کے اندر, کیا کیا کیڑے, کیا کیا حشرات اور کیا کیا ذرات ہیں جو زمین کے اندر جا رہے ہیں, اس کو ساری دنیا کے انسان نہیں گن سکتے. پوری زمین کے ایک ایک ذرے میں, سمندر کی تہ کے ایک ایک ذرے میں, پہاڑ کی غاروں کے ایک ایک ذرے میں کیا کیا چیز اندر جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ ما یخرج منہا, ما یخرج منہا, ایک درخت سے کتنی کلیاں بنی, ایک جنگل کے درختوں پر کتنے شگوفے, کتنے پھول, کتنی پنکھڑیاں, کتنے گوشے, کتنے خوشے, کتنے پھل, کتنا کچھ, ایک مادہ کے پیٹ میں کتنے بچے, کتنے انڈے, ایک جانور کے پیٹ میں, ایک جنگل کے اندر کی جھاڑیوں کے اندر سے, صحرا کے ذرات کے اندر سے, پہاڑ کے درختوں کے اندر سے, اور پہاڑی نالوں کے اندر, سمندروں کے اندر, ہواؤں کے اندر, سورج سے جو کچھ نکل رہا ہے, ما یخرج, ما یخرج جو کچھ نکل رہا ہے سب اس کے سامنے نکل رہا ہے, سب کچھ. آپ اپنے گھر کے درخت کے روزانہ نکلنے والے پتوں کو نہیں گن سکتے, آپ کا اللہ کائنات میں زمین کے ذرات سے نکلنے والی ہر چیز کو گنے بیٹھا ہوا ہے, جس کا علم ہے. وما ینزل من السماء جو آسمان سے اترا, وما یعرج فیہا جو چڑھا, اس کو اور پھیلاتے ہیں, صفت علم کو قرآن میں تلاش کریں کہ اللہ کا علم اللہ کا عالم ہونا، علیم ہونا، خبیر ہونا، شہید ہونا کس طرح قرآن میں آیا ہے. اس لیے کہا کفا باللہ علیما، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیجا، کفا بربک ہادیا و نصیرا، سارا قرآن اس کو بیان کرتا ہے. اس کے علم کامل میں کوئی خطا نہیں، خطا سے پاک، جیسے اپنی ذات میں کامل ہے، اپنی صفات میں بھی کامل ہے. کامل وہ ہوتا ہے جو کسی سے متعلق نہ ہو، جس کا کسی سے کوئی کسی قسم کا رابطہ نہ ہو، محتاج نہ ہو، اس کی طرف اس کی کوئی ضرورت نہ ہو، اس کی طرف اس کا کوئی کام نہ ہو. تو بحر و بر میں، عرش و فرش میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں، سوائے اللہ کے کوئی نہیں. وہ اکیلا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں. جو کسی سے نہیں مانگتا، سارے اس سے مانگتے ہیں. جو کسی سے نہیں ڈرتا، سارے اس سے ڈرتے ہیں. جو کسی سے نہیں بنا، سب کو اس نے بنایا ہے. جو خود نہیں مرتا اور سب کو موت دیتا ہے. جو خود نہیں کھاتا اور سب کو کھلاتا ہے. جو خود نہیں پیتا اور سب کو پلاتا ہے. جو خود نہیں روتا اور سب کو رولاتا ہے. جو خود نہیں بدلتا اور سب کو بدلتا ہے. بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، موت، محبت، نفرت، خوشی، غمی، ہنسنا، رونا، وہ ہر تغیر سے پاک، تبدل سے پاک، ہر شکل سے پاک، ہر جہت سے پاک، ساری کائنات کو رنگوں سے بھرا، خود ہر رنگ سے پاک ہے. شمال، جنوب، مشرق، مغرب، فوق، تحت، جہات کو بنایا، سمت بنائی، ہر سمت سے پاک ہے. شکلیں بنائی، ہر شکل سے پاک ہے. مکان بنایا، خود ہر مکان سے پاک ہے. زمانے بنائے، ماضی، حال، مستقبل، خود ہر زمانے سے پاک ہے. ماضی، حال، مستقبل اس کے لیے برابر ہے. لا یحویہ مکان، کسی مکان میں نہیں آتا. لا یشتمل علیہ زمان، کسی بھی زمانے کی پابندیوں میں اور بندشوں میں وہ نہیں الجھا ہوا، وہ نہیں پھنسا ہوا. اس پر ماضی، اس پر حال، اس پر مستقبل نہیں گزرتا. یہ اس کی مخلوق کے لحاظ سے ہے. خود زمانے کی قید سے پاک ہے اور مکان کی قید سے پاک ہے. خود بیوی کی ضرورت سے پاک ہے. لم یتخذ صاحبہ، بیٹے کی ضرورت سے پاک ہے. ولا ولدا، کوئی اس کا بیٹا نہیں. شراکت سے پاک ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی اس کا شریک نہیں. مدد، اپنی مدد چاہنے سے پاک ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل، جو ایسا پاک ہو کہ کسی کا محتاج نہ ہو، تو وہی اس قابل ہے کہ اس کو سب سے بڑا مانا جائے. لہذا آگے کہا فکبرہ تکبیرا، فکبرہ تکبیرا، کہ وہی ہے. قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، اللہ پکارو، رحمان پکارو، سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں. اور جو اپنی ذات میں بیوی، بچہ، مددگار، شراکت سے پاک ہو، وہ اس قابل ہے کہ اس کو واحد لا الہ الا شریک مان کر اس کو سب سے بڑا مانا جائے. فکبرہ تکبیرا، اس ایک کی بڑائی کو لوگوں میں بیان کرو، دل میں بٹھاؤ، اپنی روح میں اتارو، اپنے رگ رگ میں، نس نس میں اللہ کی عظمت، حیبت اور کبریائی کو اتارو، کہ یہی ایمان کی بنیاد ہے. اسی پر دنیا اور آخرت کی فلاح ہے. اسی میں نجات دارین ہے کہ ہم اپنے اللہ کو جیسا اپنی ذات میں ہے، جیسا اپنی صفات میں ہے، ہم اپنے اللہ کو اس طرح پہچانیں جیسے وہ اپنی ذات و صفات میں، اپنے کمالات میں ہے. تو وہ سمجھ ہے، محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج. لا یستعین بشیء، کسی چیز سے مدد نہیں لیتا. لا یحتاج الى شیء، کسی چیز کا محتاج نہیں. لا یعزب عنہ شیء، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی. لا یعجزہ شیء، کوئی چیز اسے تھکا نہیں سکتی. لا یغلبہ شیء، کوئی چیز اس پہ غالب نہیں آتی. لا ینفعہ شیء، کوئی چیز اسے نفع نہیں پہنچاتی. لا یضرہ شیء، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی. نہ کوئی نفع، نہ کوئی نقصان. لا یزیدہ شیء، کوئی چیز اسے زیادہ نہیں کرتی. ولا ینقصہ شیء، کوئی چیز اسے کم نہیں کرتی. خالق کل شیء، بنانے والا ہر چیز کا. مالک کل شیء، مالک ہر چیز کا. قبل کل شیء، ہر چیز سے پہلے. بعد کل شیء، ہر چیز کے بعد. فوق کل شیء، ہر چیز کے اوپر. دون کل شیء، ہر چیز کے اندر اتر کے دیکھنے والا. لیس کمثلہ شیء، اور کوئی شیء اس جیسی ہے ہی کوئی نہیں. لہذا تشبیہ سے پاک ہے. تشبیہ نہیں دی جا سکتی، مثال نہیں دی جا سکتی، کوئی مثل نہیں ڈھونڈا جا سکتا، کوئی شبیہ نہیں بتائی جا سکتی. اللہ پاک ہر مثل سے پاک ہے. لا مثل له، لا مثال له، لا شبیہ له، لا ضد له، لا ند له، لا شریک له، لا سمیع له، لا ظہیر له، لا صاحبۃ له، ولا ولد له، ولا وزیر له، ولا معین له، ولا مشیر له، ولا الہ الا اللہ. کوئی نہیں اس کا مشیر، وزیر، معین، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی سنگی، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی پارٹنر، نہ کوئی ہاتھ بٹانے والا. کوئی اس کا پہرے دار نہیں، کوئی محافظ نہیں، کوئی نگہبان نہیں، کوئی کسی کا وہ ایک پل کے لیے محتاج نہیں. ساری کائنات اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوئی ہے. ساری کائنات اس کے سامنے دست بستہ ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، وہ نہیں چاہتا تو سارا جہان اس سے کروا نہیں سکتا. اس کے ارادے کوئی نہیں توڑ سکتا. ہمارے ارادوں کو قدم بقدم توڑتا رہتا ہے. اس کی چاہت کو کوئی نہیں بدل سکتا. ہماری چاہتوں میں اور ہمارے درمیان روز حائل ہوتا رہتا ہے. اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، ہمارے فیصلے ٹوٹتے رہتے ہیں. اس کے ارادے غیر متبدل ہوتے ہیں، بدل نہیں سکتے. ہمارے ارادے روزانہ ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے رہتے ہیں. اس کی چاہتیں کائنات کی ساری قوتیں مل کر بدل نہیں سکتی. ہم اپنی چاہتوں کا روزانہ خون ہوتا دیکھتے ہیں. ہم اپنی عاجزی کو روزانہ دیکھتے ہیں، اپنے ذوف کو. وہ اب عاجزی سے پاک ہے، ذوف سے پاک ہے، طاقت میں کامل. ہم ذوف میں کامل، وہ علم میں کامل، ہم جہالت میں کامل، وہ قدرت میں کامل، ہم عاجزی میں کامل، وہ بلندی میں کامل، ہم پستی میں کامل، وہ قدرت میں کامل، ہم عاجزی میں کامل، وہ سخاوت میں کامل، ہم بخل میں کامل، وہ اپنے خلاق ہونے میں کامل، اپنی مشیت میں کامل، اپنی قدرت میں کامل. ہم ہر چیز کے عکس، یعنی ہم ہر عیب میں کامل ہیں. ہماری جہالت کی کوئی انتہا نہیں، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، ہمارے ذوق کی کوئی انتہا نہیں، اس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں، ہماری عاجزی کی کوئی انتہا نہیں، اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، ہمارے بخل کی کوئی حد نہیں، اس کی سخاوت کی کوئی حد نہیں، ہماری بے چارگی کی کوئی حد نہیں، اس کی شہنشاہی کی کوئی حد نہیں. وہ بادست ہے، ہم بے دست ہیں. وہ شاہ زور ہے، ہم بے زور ہیں. وہ پائیدار ہے، ہم نہ پائیدار ہیں. وہ باقی ہے، ہم فانی ہیں. وہ لم یزل لا یزال ہے. ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، جہت بھی کوئی نہیں، شکل بھی کوئی نہیں، رنگ بھی کوئی نہیں، مکان بھی کوئی نہیں، زمان بھی کوئی نہیں. اور ہم قدم بقدم زمان کے محتاج، مکان کے محتاج، رنگ و نسل کے محتاج، شکل و عقل کے محتاج، ہاتھ و پاؤں کے محتاج، کانوں اور آنکھوں کے محتاج، دل اور دماغ کے محتاج، روٹی اور پانی کے محتاج. کائنات کی ایک ایک چیز کے تو ہم محتاج ہوئے پڑے، ایک ایک ذرے کے تو ہم محتاج ہوئے پڑے. یہ کب سے خناس دلوں میں آ گیا کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. دنیا کا محتاج ترین مخلوق، دنیا کی سب سے محتاج ترین مخلوق انسان ہے، سب سے محتاج مخلوق انسان ہے. تمام جمادات اور نباتات، ان کو اپنی وجود کی کوئی خواہش نہیں، ان کی اپنی کوئی ضرورت کوئی نہیں. جتنی جمادات ہیں، پہاڑوں کی اپنی کیا ضرورت؟ لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، صحرا، ریت، زمین، پتھر، ڈھیلے، ان کی اپنی ذاتی کیا ضرورت؟ اور ان کو اپنے بقا کے لیے کسی چیز کی بھی کوئی ضرورت کوئی نہیں. نباتات کو اپنے بقا کے لیے ضرورت ہے، لیکن بہت تھوڑی، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی ہوا، تھوڑی سی غذا، لیکن وہ خود نہیں استعمال کرتے، خود نہیں طلب کرتے. اللہ ان کے لیے ہوا چلاتا ہے، اللہ ان کے لیے پانی پہنچاتا ہے، اللہ ان کو پانی پہنچاتا ہے، اللہ ان کو ہوا پہنچاتا ہے، سورج کی شعائیں ڈالتا ہے، چاند کی کرنیں ڈالتا ہے، چاند کی چاندنی سے، سورج کی شعاؤں سے، آکسیجن سے، کاربن سے، اور زمین کے پانیوں سے، زمین کی غذاؤں سے. اللہ ان کو خود غذا پہنچا رہا ہے. وہ خود نہیں جاتے جی مجھے اب پانی ضرورت ہے. آقا میں سوکھ رہا ہوں تو میں تو پھل نہیں گر سکتا، پانی پلاؤ. آقا میں سوکھ رہا ہوں مجھے کھاد ڈالو تو میں تو میرے تو سارے پھول گر جائیں گے. کبھی آپ نے دیکھا آموں کے باغ چلا رہے ہوں، کنوں کے باغ چیخ رہے ہوں، آپ کے گھر کے لان کے پودے چیک کر رہے ہوں، حضرت پانی ڈالیے، مولانا صاحب پانی ڈالیے، کبھی کہا انہوں نے؟ وہ اتنے مستغنی ہیں اپنی ضرورتوں سے, آپ ان کی ضرورت پوری کریں گے وہ ہرے بھرے رہیں گے, آپ ان کی ضرورت پوری نہیں کریں گے وہ خاموش کھڑے رہیں گے اور اپنی ذات میں اپنے آپ کو کھاتے کھاتے کھاتے گھل کے ختم ہو کے خشک ہو جائیں گے. جانور ہیں, ایک لقمہ کھایا دس دن بیٹھے رہے. کئی مخلوق ہیں, چھ مہینے کھاتے ہیں چھ مہینے سوتے ہیں. چھ مہینے ان کو کسی ایک لقمے کی بھی ضرورت نہیں, اپنے اندر کی چربی پگھل پگھل کے ان کی غذا بنتی رہتی, اپنے اندر کی چربی اللہ تعالیٰ ان کی پگھالتا رہتا ہے وہی ان کی غذا بنتی رہتی ہے. اور جو بہت سارے جو سارا دن سارا سال کھانے والے ہیں ان کو بھی کتے کو ایک ہڈی مل جائے سارا دن چپ بیٹھا رہتا, بلی کو ایک ہڈی مل جائے سارا دن چپ بیٹھی رہتی, چار دانے مرغی کو ڈال دیے جائیں سارا دن آرام سے بیٹھی رہتی. اب ساری مخلوق میں غور کریں کتنی ان کی ضرورتیں تھوڑی ہیں. پھر ان کو گھر نہیں چاہیے, ان کو کپڑے نہیں چاہیے, گرمی کے الگ ہوں سردی کے الگ ہوں, سردی کی غذا الگ ہو گرمی کی الگ ہو. کتے کی ہڈی مقدر ہے, سردی میں ڈالو گرمی میں ڈالو, کپڑا اس نے خود پہنا ہوا ہے, اپنے اپنے کپڑے سب نے خود پہنے ہوئے, اور وہ ایسے کپڑے ہیں کہ ان کو بدلنا تو اللہ ہی بدل دیتا ہے, انہیں نہیں بدلنے پڑتے. اندر نئے نئے بال اللہ تعالیٰ نکالتا رہتا ہے, پرانے اتارتا رہتا ہے, نئے نکالتا رہتا ہے, ان کی غذائیں خود ان تک پہنچاتا رہتا ہے. اور نہ ملے تو چپ کر کے صبر, تین تین دن بھی بھوکے بیٹھے رہتے ہیں. سب سے محتاج ترین مخلوق انسان ہے. انسان یہ روٹی پانی کا نہیں, یہ سگریٹ تک کا محتاج ہے. سگریٹ نہ ملے تو چکر کھا رہا, سگریٹ چھوڑو نسوار کان کو نہ ملے تو مر جائے, نسوار تک کا یہ محتاج ہے. گھکے کا محتاج, سگریٹ کا محتاج, نسوار کا محتاج, چائے کا محتاج, اس کی محتاجی کی انتہا دیکھیں. روٹی پانی نہیں کہہ رہا ہوں, یہ فضولیات. آپ بازاروں میں چلے جائیں, 95% چیزیں وہ بک رہی ہیں جن کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں, 5% ضرورت کی چیزیں ہیں جن سے بازار آباد ہیں, 95% وہ چیزیں ہیں جن کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں, سب خواہشات کی چیزیں ہیں, سب خواہشات کی. تو یہ تو ایسا عاجز ہے کہ یہ تو خواہشات پوری نہ ہو تو مر جائے. پھر جو جتنے پیسے والا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا محتاج ہوتا ہے. غریب کو تو پنکھا بھی نہ ملے تو وہ تو درخت کے نیچے بھی سو جائے گا, سرانہ نہ ملے تو اپنا ہاتھ رکھ کے سو جائے گا, اور امیر کا تو بجلی تو درکنار, پنکھا تو درکنار, اے سی کے بغیر وہ سو نہیں سکتا, ایئر کنڈیشن نہ چلے تو ان کے بچے نہیں سوتے, سیدھی ہوا ان کے اوپر پڑنی چاہیے ورنہ ہمارے بیٹے سو نہیں سکتے. ایک مکھی آ جائے تو سارا گھر جاگنے لگ جائے گا, ایک مچھر آ جائے تو وہ اس کی بھون بھون سے سب چیخ پکار شروع ہو جائے گی. غریب کے ناک پہ بھی مکھی, منہ میں بھی مکھی, کان میں بھی مکھی, ماتھے سارے وجود پہ مکھی, اور مجالے کے اٹھ کے دیکھ بھی لے کے میرے ساتھ کیا 500 مچھر کاٹے, وہ ایک پل کے لیے نہیں اٹھے گا, اس کو ایک مچھر کمرے میں نظر آ جائے تو اس کی نیند اڑ جائے گی. یہ تو پیسے کے محتاج ہیں, یہ تو کوک کے محتاج ہیں, یہ تو سیون اپ کے محتاج ہیں. غریب نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی پیپسی کیا ہوتی, ان کو تو وہ پھر وہ پتہ نہیں برگر چاہیے, گاڑی چاہیے, بڑا گھر چاہیے, نوکر چاہیے. یہ بڑے جتنا پیسہ بڑھتا جاتا ہے اتنا آدمی محتاجی میں بڑھتا جاتا ہے, اتنا زیادہ محتاج ہے, اتنا زیادہ بیچارہ وہ عاجز ہے, کمزور ہے, بے بس ہے, بے کس ہے. اور جتنا تھوڑا ہوتا ہے اتنا وہ آزاد ہے, مردان حر, آزاد ہے, آزاد. یہ غلام ہیں. ایک شہری کتا جنگل میں جاتا تھا, اس کی دوستی ہو گئی جنگلی کتے سے. جنگلی کتا مریل سوکھا, شہری کتا موٹا تازہ, آٹھ بازار کی ملائی کھا جائے. اب وہ ایک دن وہ جنگلی کتے نے کہا, بھائی کیا کھاتے ہو؟ میں کہا میں پراٹھے کھاتا ہوں, انڈے کھاتا ہوں, دودھ پیتا ہوں, ڈبل روٹی کھاتا ہوں, برگر کھاتا ہوں, بوٹی کھاتا ہوں, روٹی کھاتا ہوں. انہوں نے کہا یار میں تو بھوکا مر گیا, مجھے تو ہڈی بھی نہیں ملتی, مجھے بھی کھلاؤ. میں کہا چلو تمہیں بھی کھلاتا ہوں. تو اس کو لے کے چلا, جب شہد جنگل سے نکلا تو سورج کی روشنی میں اس نے گلے میں پٹا دیکھا اس کے. اب وہ مردان خور کیا جانے غلامی کیا ہوتی ہے. وہ کہنے لگا, وہ کھڑا ہو گیا, کہا بھائی یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ کہ یہ پٹا ہے, زنجیر ہے. کس چیز کی؟ کہا غلامی کی. کہا غلامی کیا ہوتی ہے؟ غلامی کیا ہوتی ہے؟ کہا نوکری ہوتی ہے, نوکری. میں ایک آدمی کا نوکر ہوں, اس کا پہرا دیتا ہوں, اس کے بدلے میں مجھے گوشت کھلاتا ہے, روٹی کھلاتا ہے, دودھ پلاتا ہے. تو وہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی میں اپنی آزادی میں بھوکا رہوں, یہ مجھے بہت محبوب ہے اس غلامی کے انڈے پراٹھے سے, تجھے تیرے انڈے پراٹھے مبارک تیری غلامی کے ساتھ, مجھے میری بھوک مبارک میری آزادی کے ساتھ. جو جتنا پیسے والا بنتا جاتا ہے اتنا محتاج ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، فقیر، اس کے بچے فقیر، اس کی بیویاں فقیر، ان کو ہر موقع پر کپڑے نئے چاہیے، غذا نہیں چاہیے، پھل نہیں چاہیے، ہر موقع پر ان کے لیے خواہشات کا ایک سمندر ہے، اور پھر یہ مالدار کماتے کماتے ان کی ہڈیاں پگھل جاتی ہیں، حرام پہ چلنا، جھوٹ پہ چلنا، جائز پہ چلنا، ناجائز پہ چلنا، جب زندگی خواہشات پہ آتی ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں سوائے جہنم کے۔ تو انسان تو سب سے زیادہ محتاج مخلوق ہے اس کائنات کی، یہ اس اللہ سے ٹکر لیتا ہے جو غنی، سمد، احد، واجد، ماجد، قادر، مقتدر، منتقم، اول، آخر، ظاہر، باطن، والی، متعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، الباري، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العليج، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الباعث، المجيد، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدي، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المنتقم، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، الأحفظ، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، النافع، الضار، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، الحنان، المنان، عز وجل اسمه، تبارك الله تعالى الله عما يشركون، هار الشرك سباق ذات، كل هاتو سمع لك درجة بدل جل لك، بل هم قوم يعدلون، کیا ہو گیا تم مجھے چھوڑ کے کسی اور کی طرف چل پڑے، بل اکثرهم لا يعلمون، کیا کروں تم ہو اکثر کے اکثر اندھے، جاہل، قلیلا ما تذکرون، تم میں بہت تھوڑے ہیں جن کو سمجھ ہے، اور جن کو کچھ جن کا دل کچھ اثر لیتا ہے، تعالی اللہ عما یشرکون، ہر شرک سے پاک ذات ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ کوئی دلیل تو لاؤ، واقع والارض، وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله قل هم قوم يعدلون، کس نے آسمان بلند کیا، کس نے زمین کو بچھایا، اور کس نے پانی کو برسایا، کس نے باغات کو نکالا، اس کے بغیر ایک درخت تو پیدا کر کے دکھا دو، پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاتے ہو، ام من جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بنایا کہ فیصل آباد کی عمارتیں اس پہ کھڑی رہیں، اور بلال مسجد اس پہ کھڑی رہے، ایک ہلکا سا جھٹکا دیتا ہے کہیں، ایک ہلکے سے جھٹکے سے لوہے سے بھری ہوئی دیواریں وہ یوں آتی ہیں جیسے موم نیچے کو آتا ہے، ام من جعل الارض قرارا، کس نے قرار دے دیا زمین کو کہ تھم جا تو پر فیصل آباد بنے گا، وجعل خلالها انهارا، دریا کس نے بہایا، راوی، یہ چناب، یہ ستلو، یہ بیاس، یہ جہلم، یہ سندھ، یہ دجلہ، یہ فرات، یہ جہنو، یہ سہو، یہ دریا کس نے بہایا تمہارے لیے، میٹھے بنا کے وہ سمندر کے کڑوے پانی کو بخار بنایا، ہوا میں اڑایا، ٹھنڈا کیا، بادلوں کی شکل دی، ان کو جمع کیا، تہ بتہ جمایا، پھر ان کو لے کے چلا، یصیب بہ من یشا، یصرفہ عن من یشا، یہاں برسایا، وہاں سے ہٹایا، وہاں برسایا، یہاں سے ہٹایا، یہاں پانی برسایا، وہاں اولے برسائے، پہاڑوں پہ برف جمائی، اسی سمندر کے پانی کو برف بنا کے پہاڑوں پہ جمایا، پھر پہاڑوں کے اندر سے راستے نکالے، درے بنائے، راستے بنائے، پانی کے قطرے اللہ نے سورج کی کرنوں سے ان کو پگھلا کر ان کو نالوں کی شکل میں بدلا، ان چشموں کی شکل میں بدلا، بدلہ نالے بنائے، ان کو اکٹھا کر کے ندی بنائی، اس کو اکٹھا کر کے دریا بنایا، پھر اوپر سے نیچے کو بہانا شروع فرمایا، اور پھر آپ کے اندر پیاس کی نشانی، ہونٹ خشک فرمائے، گلے کو خشک فرمایا، اور پانی کو میٹھا کر کے سمندر سے اڑا کے آپ کے گھر کے دروازے سے گزارا، زمین کے اندر بھی پہنچایا، اسی پانی کو آہستہ آہستہ آہستہ اندر میٹھی رگوں میں، کڑوی رگوں میں، نمکین رگوں میں، کیسالی رگوں میں جمع فرمایا، وبینہما برزخ لا یبغیان، ادھر ادھر درمیان میں حاجز پیدا کر دیا، میٹھا پانی کڑوے میں نہیں آتا، کڑوا میٹھے میں نہیں آتا، کھارا میٹھے میں نہیں ملتا، میٹھا کھارے میں نہیں جاتا، کسالا کڑوے میں نہیں آتا، کڑوا کسیلے میں نہیں جاتا، ساری رگوں کو جدا جدا کر دیا، درمیان میں پردہ لگا دیا، یہ وہ اللہ ہے، وجعل بین البحرین حاجزا، الہم اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا، الہم اللہ، کتنی بڑی طاقتور بات ہے یہ، ایک ہمیں عربی نہیں آتی کہ ہم کلام کی طاقت کو سمجھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، الہم اللہ، فیصلہ باد بنے گا، وجعل خلالها انہارا، دریا کس نے بہایا، راوی، یہ چناب، یہ ستلو، یہ بیاس، یہ جہلم، یہ سندھ، یہ دجلہ، یہ فرات، یہ جہنو، یہ سہنو، یہ دریا کس نے بہایا تمہارے لیے، میٹھے بنا کے وہ سمندر کے کڑوے پانی کو، کڑوے پانی کو بخار بنایا، ہوا میں اڑایا، ٹھنڈا کیا، بادلوں کی شکل دی، ان کو جمع کیا، تہ بتہ جمایا، پھر ان کو لے کے چلا، یصیب بہ من یشا، یصرفہ عن من یشا، یہاں برسایا، وہاں سے ہٹایا، وہاں برسایا، یہاں سے ہٹایا، یہاں پانی برسایا، وہاں اوڑے برسائے، پہاڑوں پہ برف جمائی، اسی سمندر کے پانی کو برف بنا کے پہاڑوں پہ جمایا، پھر پہاڑوں کے اندر سے راستے نکالے، درے بنائے، درے بنائے، راستے بنائے، پانی کے قطرے قطرے اللہ نے سورج کی کرنوں سے ان کو پگھلا کر ان کو نالوں کی شکل میں بدلا، ان چشموں کی شکل میں بدلا، نالے بنائے، ان کو اکٹھا کر کے ندی بنائے، اس کو اکٹھا کر کے دریا بنایا، پھر اوپر سے نیچے کو بہانا شروع فرمایا، اور پھر آپ کے اندر پیاس کی نشانی، ہونٹ خشک فرمائے، گلے کو خشک فرمایا، اور پانی کو میٹھا کر کے سمندر سے اڑا کے آپ کے گھر کے دروازے سے گزارا، زمین کے اندر بھی پہنچایا، اسی پانی کو آہستہ آہستہ آہستہ اندر میٹھی رگوں میں، کڑوی رگوں میں، نمکین رگوں میں، کسالی رگوں میں جمع فرمایا، وبینہما برزخ لا یبغیان، ادھر ادھر درمیان میں حاجز پیدا کر دیا، میٹھا پانی کڑوے میں نہیں آتا، کڑوا میٹھے میں نہیں آتا، کھارا میٹھے میں نہیں ملتا، میٹھا کھارے میں نہیں جاتا، کسالا کڑوے میں نہیں آتا، کڑوا کسیلے میں نہیں جاتا، ساری رگوں کو جدا جدا کر دیا، درمیان میں پردہ لگا دیا، یہ وہ اللہ ہے، وجعل بین البحرین حاجزا، الہم اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا، الہم اللہ، کتنی بڑی طاقتور بات ہے یہ، ایک ہمیں عربی نہیں آتی کہ ہم کلام کی طاقت کو سمجھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، الہم اللہ، ہے کوئی، مطلب اس کو کیسے ترجمہ کر کے بتایا جائے، ترجمے سے کوئی بات پتہ تھوڑا چلتا ہے، پڑھنے والا کوئی ہے بھائی، کیا بھائی روزہ تو ختم ہو گیا، تو پانی نہیں رکھا، تو پوچھ رہا ہے وہ لوگ کس نے یہ سب کچھ کیا، ام من یجیب المضطر اذا دعاها، کون ہے تمہارے دکھ کی فریاد کو سننے والا، کون ہے تمہارے اندر کی پکار کو سننے والا، ویکشف السوء، کون ہے تمہارے دکھوں کو ہٹا دینے والا، اور پردے ہٹا دینے والا، غم کے بادل ہٹا دینے والا، کون ہے، ویکشف السوء، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین میں، تمہیں زمین میں آگے پیچھے لانے والا، خلفاء الارض، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، ایک نسل باپ بیٹا دادا پوتا پڑپوتا نانا نانی دادا دادی نواسا نواسی، یہ ساری نسل چلانے والا کون ہے اللہ کے سوا، ویجعل من یشاء عقیما، اگر وہ عقیم کر دے، نسل بند کر دے، نسل بندی کر دے، تو تمہاری تو خود ہی اپنی موت، آپ سارے مر جائیں، تو یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ خلفاء الارض بنایا، آگے پیچھے آنے والا بنایا، بیٹے کو دیکھ کے ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، آگے اس کے بھی اولاد کی دعائیں کر رہے ہیں، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہا ہے، اس ایک وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے، میرے بھائیو آج کے زمانے کا بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کو نہیں پہچانا، لا الہ الا اللہ کو پڑھا، جیسے ایک بچہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا نادانی کے ساتھ، اسی نادانی کے ساتھ 40 سال کا پوری عقل والا نوجوان بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، جیسے 5 برس کے بچے کو لا الہ الا اللہ کی گہرائیوں کا نہیں پتا، ایسے 40 سالہ پوری عقل والے کو بھی لا الہ الا اللہ کا کچھ نہیں پتا، یا موسیٰ، کیا کہا موسیٰ علیہ السلام؟ اللہم علمنی شیئن اذکرک بہ، اللہ کوئی وظیفہ تو بتا تجھے یاد کروں. اللہ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے یاد کیا کرو. یا اللہ قل للناس یقول لا الہ الا اللہ، سارے لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو مجھے تو کوئی خاص چیز بتائیں. کہا قل لا الہ الا اللہ. تم نے کہا یا اللہ اريد شيئا تخصني به، میں خاص وظیفہ چاہتا ہوں. جیسے لوگ نے کہا جی کوئی خاص دعا بتائیں، کہتا جی کوئی خاص دعا بتائیں. آپ کو بتاؤں خاص دعا کون سی ہے؟ جو آپ رو کے مانگیں وہ خاص دعا ہے. آپ کسی سے کہتے ہیں میرے لیے خصوصی دعا کریں، کوئی کسی کے لیے خصوصی دعا نہیں کر سکتا. خصوصی دعا وہی ہوتی ہے جو آدمی خود رو کے اللہ سے مانگتا ہے. آپ کے پیٹ میں درد ہو اور آپ مجھے کہیں مول صاحب تھوڑا روئیں، کیوں کہ جی میرے پیٹ میں درد ہے، تو میں اگر روؤں گا بھی صحیح تو میرا تو بکانی ہوگی، تباقی ہوگی، رونا نہیں بلکہ بناوٹی رونا ہوگا. تو جو وہ کہے گا ہائے، میں وہ ہائے کر سکتا ہوں؟ خصوصی دعا وہ ہے جو خود آدمی اپنے لیے تڑپ کے مانگتا ہے. کہ اللہ اريد شيئا تخصني به، آپ مجھے وہ وظیفہ بتائیں جو کسی کو نہ بتایا ہو. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نظام نہیں ہے خصوصی وظائف. اللہ تعالیٰ کا فیض عام ہے کف و ناکف کے لیے، ادنا و اعلیٰ کے لیے، دانی و قاصی کے لیے، سب کے لیے برابر ہے، قریب و بعید کے لیے. کیا ہے؟ یا موسیٰ، یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع وضعت في كفة ولا اله الا الله في كفة لرجحت بهن لا اله الا الله. اے موسیٰ، ساتوں زمینیں، ان کے سمندر، ان کے پہاڑ، ان کے دریا، ان کے جنگل، ان کے وحشی جانور، ان کے رینگنے والے، ان کے چلنے والے، ان کے پھاڑ کھانے والے، ان کے حشرات، ان کے دو پائے، ان کے چار پائے، ان کے کیڑے، ان کے پتنگے، اور ان کے سانپ، ان کے بچھو، ان کے شیر، ان کے ہاتھی، ان کے چیتے، ان کے بھیڑیے، اس کی بھینسیں، ان کے سارے زرافے، زیبرے، سب ایک پلڑے میں. ساتوں زمینوں کے شہر، ان کی بلڈنگیں، ان کی مسجدیں، ان کے مندر، ان کے کلیسے، اور ان کے بڑے بڑے، ان کے بڑے بڑے کارخانے، اس کی مشینیں، اور بڑے بڑے دفاعی ساز و سامان، ان کے جہاز، ان کے بم، ساتوں سمندر کی طوفانی موجیں، ان کی مچھلیاں، ان کے جہاز، سمندر کے پہاڑ، زمینوں کے پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ، سمندر کے پہاڑ، سارے لوہا، تانبا، چاندی، پیتل، سونا، چاندی، آگ، پانی، ہوا، پتھر، مٹی، جن، انسان، اولین، آخرین، مردہ، زندے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، سب ایک پلڑے میں. سورج، چاند، ستارے، سیارے، سب ایک پلڑے میں. پہلا آسمان فرشتوں سمیت اسی پلڑے میں، دوسرا آسمان فرشتوں سمیت اسی پلے میں، چوتھا آسمان فرشتوں سمیت اسی میں، پانچواں آسمان فرشتوں سمیت اسی میں، چھٹا آسمان فرشتوں سمیت اسی کے اندر، ساتواں آسمان فرشتوں کے سمیت اسی کے اندر، سدرۃ المنتہا کا جبرائیل بھی اسی کے اندر، عرش کے اٹھانے والے آٹھ فرشتے بھی اسی کے اندر، میکائیل رزق والا بھی اسی کے اندر، اسرافیل بھی اسی کے اندر، اسرائیل موت والا بھی اسی کے اندر، اور جنت بھی اس میں، اور دوزخ بھی اس میں، دوزخ کے پتھر، پہاڑ بھی، سانپ اور بچھو بھی، عذاب کی شکلیں بھی، اور جنت، جنت کی حوریں، اس کے نغمے، اس کے چشمے، اس کے دریا، اس کی نہریں، اس کے درخت، اس کے باغات، اور اس کے حور و غلمان و قصور و ثمار و اشجار و انہار، سب کے سب ایک پلڑے میں ہو، اور صرف ایک بول لا الہ الا اللہ دوسرے میں ہو، تو یہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا. لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، یہ سب کو اٹھا دے گا. اے موسیٰ، یہ سب کو اٹھا دے گا. کہنے کا ہم طریقہ سیکھ لیں، اس لا الہ الا اللہ کو یہاں دل میں اتار لیں، یہ زبان سے سفر کرتا ہوا دل میں آ جائے، تو ساتوں زمین آسمان ایک پلڑے میں ہو اور یہ لا الہ الا اللہ والا دوسرے پلڑے میں ہو، تو یہ لا الہ الا اللہ والا ساتوں زمین آسمان سے وزنی ہو جائے گا. میرے بھائیو، تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو اپنا بنا لیں. تو حکومت کے پیچھے بھاگ رہے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے، کارخانوں کے پیچھے بھاگ رہے، پاگل ہوئی پڑی دنیا، لین دین پہ لڑ رہے، لین دین پہ مصیبتیں آ رہی، جھگڑے ہو رہے، لڑائیاں ہو رہی، دنگے ہو رہے، فساد ہو رہے. ایک اللہ کو ساتھ لے لیں سارے کام ہو، اللہ ساتھ ہو جائے، اللہ سے تعارف پیدا فرما لیں، اللہ سے تعلق بنا لیں، یہ تبلیغ کی محنت ہے کہ اپنے اللہ سے جی لگا لو بھائی، اپنے اللہ سے تعلق قائم کر لو بھائی. اپنے اللہ سے تعلق اور معافت کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ہم سب اپنے اللہ سے تعلق والے ہیں، کلمے والا تعلق والا ہی ہے، لیکن تعلق اسے کہتے ہیں کہ جب ہاتھ اٹھے ہیں تو اللہ خالی نہ بھیجے. ہاں لو اقسم علی اللہ لابرہ بنا دے، ایسا تعلق بنائے کہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھے تو اللہ کہے ہاں بھائی اپنا ہی ہے. جاؤ ام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا، جنازہ تیار ہوا تو آپ نے کہا کہ بھائی اس کی ماں کو تو بتاؤ کہ تیرا بیٹا مر گیا. پھر جنازہ پڑھتے ہیں تو ایک آدمی نے کہا محمد صاحب تیرا بیٹا مر گیا، مسجد نبوی میں جنازہ رکھا ہوا تیار پڑھنے کے لیے. تو ان کی ماں کو پتا چلا تو وہاں سے تیزی کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے جنازے کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئے. کہ یا اللہ اللہم انی آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبہ فلا تشمت بی الاعداء. اے اللہ تیرے شوق میں کلمہ پڑھا، تیری محبت میں گھر چھوڑ کے مدینہ آئی. یا اللہ یہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرا سارا قبیلہ مجھے تانا دے گا کہ دیکھو باپ دادے کا دین چھوڑا تو بیٹا مروا بیٹھی. اے اللہ مجھے یہ تانا نہ دے، مجھے یہ تانا نہ ملے. لا تشمت بی الاعداء، اے اللہ یہ تانا مجھے نہ ملے. اس کا یہ کہنا تھا لا تشمت بی الاعداء، بچے نے اپنے ہاتھوں سے اپنا کفن یوں کھول دیا اور یوں اٹھ کے بیٹھ گیا. اس حد تک تعلق جا سکتا ہے، اس حد تک محبت پہنچ سکتی ہے، اس حد تک کام ہو سکتا ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دیا جائے. عقبہ بن نافع کے صحابی ہونے میں بھی اختلاف ہے. عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح افریقہ، ان کے صحابی، بعض اس کو صحابی کہتے ہیں بعض کہتے ہیں صحابی نہیں تھے تابعی تھے، لیکن ان کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ صحابی ہیں. کیوں اس میں داخل ہوئے، کاروان جنگل تھا بہت بڑا، 11 کلومیٹر اس کی لمبائی تھی اس وقت، اتنا لمبا جنگل. تو وہاں انہوں نے چھاونی بنانی تھی، شہر بنانا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، تو وہ اس لشکر میں 19 صحابہ تھے، ان کو لیا 17 صحابہ تھے ان کو لیا اور ایک ٹیلے پہ چڑھے اور کہا یا معاشر السبا نحن موالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل کے جانوروں ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں. نحن ہم کیا ہیں؟ ہم مل والے ہیں، ہم ککھے والے ہیں، ہم سوتر والے ہیں، ہم کپڑے والے ہیں، ہم زمینوں والے ہیں، ہم لوہے والے ہیں. کتنی نسبتیں ہیں؟ یہ کیا نسبت ہے؟ ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں. او ہو، غلام رسول رکھنے سے نہیں آدمی غلام ہوتا، وہ غلامی والے کام کرنے سے غلام ہوتا ہے. نحن موالی رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں. تمہیں 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، اس جنگل کو خالی کر دو، اس کے بعد جو ملے گا اسے قتل کر دیا جائے گا. تو ساری دنیا نے دیکھا کہ شیر اپنے بچے منہ میں دبا کے بھاگا جا رہا اور بھیڑیا اپنے بچے کو منہ میں اٹھایا اور بھاگا جا رہا اور بچھو نکل رہے، سانپ نکل رہے، چیتے نکل رہے، شیر نے بھاگے جا رہا ہے، ہاتھی بھاگے جا رہے، سارے جنگل میں زلزلہ آ گیا اور سب بھاگے جا رہے. ادھر تو بیٹا باپ کو پانی نہیں پلاتا اور ادھر جنگل کے جانور بھاگے جا رہے، یہ زبان بھی نہیں سمجھتے، زبان بھی نہیں جانتے. عربی میں بیان ہوا ہے آگے جنگل کے جانور ہیں اور تعلق اوپر والے سے بڑا طاقتور ہے ان بولنے والوں کا، وہ ذات سب کو سنوا سکتی ہے اور سب سے منوا سکتی ہے، اس کو آپ اور ہم اگر منا لیں. 3 دن میں سارا جنگل خالی ہوا اور 40 برس تک بچھو بھی لوٹ کے اس جگہ پہ نہیں آیا. 40 برس تک کوئی موزی جانور، کیڑا، پتنگا اس دائرے میں نہیں آیا جس دائرے کے لیے عقبہ بن نافع نے اعلان کیا تھا. پھر مسجد بنانے لگے تو آپ مسجد تو قبلے کی تعین کے بغیر تو نہیں بن سکتی. ویسے اگر آدمی جنگل میں ہو اور پتہ نہ ہو کہ قبلہ کدھر ہے، سورج دیکھے، چاند دیکھے، رات ہے تو اندازہ کرے اور بسم اللہ کر کے نیت باندھ کے نماز شروع کر دے، پھر جدھر بھی منہ ہوگا نماز ہو جائے گی. لیکن مسجد تو ایسے نہیں بن سکتی تھی اور قبلے کا پوری سمت متعین نہیں ہو رہی، تو اسی فکر میں سوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں ملاقات. عقبہ پریشان ہو کہ جی ہاں مسجد بنانی ہے، قبلے کا نہیں پتا. اچھا اٹھو خواب میں، اٹھو چلو. اپنے اپنی لاٹھی مبارک سے پوری لائن کھینچی کہ یہ تیری مسجد کا ہے دائرہ، اور یہ تیرا محراب ہے، تیرا قبلہ. آنکھ کھلی، اٹھ کے دیکھا تو پوری زمین میں کھدائی ہوئی پڑی تھی جیسے کسی سے کھدائی کی جاتی. سنگ بنیاد سے آپ کل اپنی مسجد کا سنگ بنیاد خود جا کے رکھیں گے، وہ ایسا سنگ بنیاد اللہ نے رکھوایا کہ خام میں دکھایا کہ اللہ کا رسول لکیر کھینچ رہا ہے، اس کے دیکھا تو لکیر کھینچ پڑی اور وہ مسجد اب بھی کھڑی ہوئی ہے اب بھی. اور اس کے ساتھ دو صحابی دفن ہیں، ابو زمعہ انصاری، ابو لبابہ انصاری رضی اللہ عنہما، وہ وہاں دفن ہیں. خود عقبہ کی قبر الجزائر میں ہے رضی اللہ عنہم. یہ لا الہ الا اللہ سیکھے ہوئے لوگ تھے. ہم لا الہ الا اللہ کو سیکھ لیں، ہم پڑھتے ہیں سیکھتے نہیں، سنتے ہیں سیکھتے نہیں. یہ تو ساری زندگی کی محنت ہے. یہ چلا لگا کے کہتے ہیں بھائی سب اب تو بڑے بلبلی اللہ بن گیا، بھائی تین چلو بھی لگ گئے. جس کلمے کو سیکھنے کے لیے نبیوں کو پسینے نہیں خون بہ گئے، دانتوں پسینے نہیں آئے، خون خون دانت باہر نکل گئے. وہ کلمہ ہم لیٹے لیٹے پڑھ کے سیکھنا چاہتے ہیں، صرف ایک چلا لگا کے سیکھنا چاہتے ہیں. سارا دن کاروبار کر کے شام کو ایک ہلکا سا گشت کر کے ہم وہ کلمہ سیکھنا چاہتے ہیں. پورا ہفتہ کاروباری جھمیلوں میں پھنس کر اور ہفتے کے بعد ایک مرا ہوا گشت کر کے ہم چاہتے ہیں کہ میرا اللہ میرے دل میں آ جائے. یہ کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کو چور پڑ گیا، اس کے پاس ہتھیار تو تھا نہیں، اس نے ایک چھلکا اٹھا لیا گنے کا، نکال جو تیرے پاس ہے. اس نے ایک پیسہ نکال کے دے دیا. انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں سب کچھ نکال دے، تو مجھے ایک پیسہ دے رہا ہے. انہوں نے کہا پہلے ہتھیار کو تو دیکھ لے. ہتھیار کا چھلکا. تو ہفتے میں ایک گشت مرا ہوا. شام کو آگے بلال مسجد میں آگے بیٹھے اور اٹھ کے گھر چلے گئے. مسجد میں آئے بیٹھے اٹھ کے گھر چلے گئے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولنبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كتنی آيات ہیں ليبلوهم أيهم أحسن عملا. ان ذرا آيات کو جمع تو کرو پھر پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تک پہنچنے کے لیے کتنی گھاٹیاں ہیں جنہیں پار کرنا ہے. لیلہ تک پہنچنا آسان نہیں، لیلہ تک پہنچنے کے لیے بڑے صحرا ہیں جنہیں پاٹنا ہے، بڑی گھاٹیاں ہیں جن پہ چڑھنا ہے. اور کبوتر کو دیکھ کر مجھے نے کہا تھا حمامت بطن الوادی این ترنمی سقاق الغر الغوادی متی رہا ابن لنا ما زال ریش کی ناحما ولا ولا زلت فی خضراء غد نظیرها. وہ بھی ڈر گیا، ہم نے کہا وہاں تک کبوتر کو دیکھا ادھر سے آ رہا، اسی سے باتیں شروع کر دی کہ میں تو وہاں پہنچ نہیں سکتا، تو ہی کچھ بتا دے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. راہ عشق ہے، لا الہ الا اللہ کا دل میں اتارنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ قربانی مانگتا ہے، دینی پڑتی ہے. اللہ کا تعلق سستی چیز نہیں ہے، کیسے مل جائے. اس کے لیے ہجرت ہے، ہجرت گھروں کا چھوڑنا ہے، بے بچوں کی جدائیاں ہیں، کڑواہٹ جدائی کی، سفر کی مشقتیں صعوبتیں، اہل و عیال کی جدائیاں اور غربتیں اور تنہائیاں، اور اللہ کے راستے کی گرد و غبار. یہ سارے ان ناگواریوں کے اندر لا الہ الا اللہ کی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں. تو میرے بھائیو، اس کو سیکھنا اپنی زندگی کا اللہ کے واسطے مقصد بنائیں. یہ اس کچے لا الہ الا اللہ پر کبھی کچی بنیاد پہ بھی عمارتیں کھڑی ہوتی، دو منزلہ عمارت بنانی ہو تو کتنی گہری بنیادیں لوگ کھودتے ہیں، کتنا پتھر کوٹا جاتا ہے، کتنا لوہا ڈالا جاتا ہے، کتنی بھرائیاں سی جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا وہ کلمہ جو ساتوں زمین آسمان کو یوں رکھ دیا جائے اوپر نیچے اوپر نیچے، اور اس کے اوپر لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو اتنا وزنی ہے کہ ساتوں زمین آسمان کو توڑتا ہوا چیرتا ہوا نیچے تک چلا جائے۔ یہ کیسے ہم لینا چاہتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے؟ جب تک یکسوئی کے ساتھ سب سے کٹ کر وتبتل الیہ تبتیلا، کٹ جاؤ سب سے، اب اللہ کی دعوت دو، اب اللہ کے تعلق کو اپنے اندر اتارنے کی محنت کرو، اب اللہ سے مانگو کہ یا اللہ آ جا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ جیب میں ٹیلی فون رکھے ہوئے ہو، نمازوں کے اندر بھی ٹن ٹن ٹن ٹن ہو رہی ہو، ان نمازوں سے کیسے اللہ ملے گا؟ فرض ادا ہو گیا، شکر ہے نہ پڑھنے سے کروڑ درجے بہتر، نہ نکلنے سے لاکھوں درجے بہتر ہے نکلنا ایسا کہ جس میں مسجد میں بیٹھے گھر کا حال پوچھا جا رہا ہو، چلو ہے تو اللہ کے راستے میں، لیکن یہ اللہ کو لینا چاہتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ اس سے زیادہ بڑے درجے کی قربانی دینی ہوگی۔ یقین تک پہنچنے کے لیے، اس اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھنے کے لیے، جب تک یہ زبان کھانوں کے چٹخارے چکھ رہی ہے اسے لا الہ الا اللہ کی لذت کہاں سے آئے گی؟ جب تک یہ آنکھ دیکھنے کی لذت اٹھا رہی ہے اسے جھکانے کی لذت کا کیا پتہ چلے گا؟ جب تک یہ کان دنیا کے ساز و آواز سن رہے ہیں اسے قرآن کے نغمے کا کیا پتہ چلے گا؟ جب تک یہ آنکھیں اپنے دکھوں پہ رو رہی ہیں اسے اللہ کی محبت میں رونے کے آنسوؤں کا کیا پتہ؟ یہ جسم عادی ہوا ہے خوبصورت بستروں پہ دراز ہونے کا اور بیوی کے پہلو میں سونے کا، اسے مسلح پہ کھڑے ہو کے رونے کی حلاوت کیسے آ سکتی؟ تو اپنے اللہ اللہ اللہ کو ساتھ لے لے میرے بھائیو، اللہ ساتھ ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا، اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ انفرادی مسائل کا حل بھی ہے، اجتماعی مسائل کا حل بھی ہے، پورے شہر فیصل آباد کے مسائل کا حل بھی ہے، پورے صوبہ پنجاب سندھ بلوچستان کا، پورے پاکستان کی ڈولتی ہوئی کشتی کا حل یہ ہے کہ سارے پاکستان کے لوگ توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ سارے بینک پیسوں سے بھر گئے، پاکستان کے سارے قرضے اتر گئے، اور حالات اعمال اعمال یہی رہے جو ہیں، تو اللہ تو راضی ہوگا نہیں، اور اللہ نہیں راضی ہوگا تو حال کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہم نے درخت لگا دیا، پھل تو اللہ لگائے گا، پھل تو نہیں کوئی لگا سکتا، کوئی سائنسدان پھل نہیں لا سکتا، تو پھل پر تو ہم محتاج ہو جائیں گے، اللہ پھل تو تو ہی لگائے۔ پچھلے سال ہمارے علاقے میں کپاس ایسی خوبصورت ہوئی کہ دور سے لگتا تھا پتہ نہیں کتنا خوبصورت پودا ہے اور کتنا پھلدار ہے، کہیں جا کے دیکھتے تو ایک بھی پھول نہیں اس پہ نظر آتا تھا۔ ہم تو اللہ ہی ہے جو لگائے گا، اللہ نے لگائے تو کون لگائے؟ تو سارے مادی حالات ٹھیک ہو جائیں، معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں تو کیا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا؟ اللہ تو راضی ہوگا ہم توبہ کریں، اللہ تو راضی ہوگا ہم اسے راضی کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اگر ہم اس کو راضی کرنا اپنا مقصود ہی نہیں بنا رہے تو بھائی پھر کام کیسے چلے گا؟ تو اس وقت کی ندا ہے، یہ وقت کی آواز ہے کہ صاف خود توبہ کریں اور سب سے توبہ کروائیں اور اللہ کی طرف کو لوٹیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے فَفِرُّوا، دوڑو۔ یہ دوڑنا ہے خوف کا، فر بھاگو، ہم تو ترجمہ یہی کریں گے بھاگو دوڑو، لیکن فر فر فرا کا مطلب ہوتا ہے خوف سے دوڑنا، فرار، راہ فرار کرنے کی، جیل سے فرار ہو گئے۔ فرار کا لفظ خوف پر، جب آدمی خوف سے دوڑتا ہے، خوف سے دوڑتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فرا، اس لیے فر من المطر وقام تحت المیزاب، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ تو اللہ کہتا فرو، دوڑو، کس سے دوڑو یہ نہیں بتایا، ففرو دوڑو، کس سے ڈر کر، کس سے ڈر کے یہ نہیں بتایا۔ تو اس سے مراد ہے پوری دنیا تمہاری دشمن کھڑی ہوئی ہے، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے، لہذا ففروا الى اللہ، تم دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، ایمان بچا کے، اعمال بچا کے، یقین بچا کے، دین بچا کے، دوڑو اللہ کی طرف کہ وہاں جائے پناہ ہے اور کائنات میں کہیں تمہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ دوستو بھائیو، اپنے اللہ سے تعلق بنانے کی محنت کریں، آپ کو اللہ ہر در سے غنی کر دے گا، ہر در سے مستغنی کر دے گا۔ آپ کی دو نماز سے وہ کام ہوں گے جو ساتوں زمین کے خزانوں سے نہیں ہو سکتا، آپ کی دعاؤں سے وہ مسئلے حل ہوں گے جہاں بڑے بڑے چارہ گر ناچار ہو جائیں گے، وہاں آپ کی دعاؤں سے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ دعا کرنا تو سیکھ لیں، اپنے اللہ پاک سے تعلق تو بنا لیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ اللہ کے عہد کی لڑائی میں تیر لگا، باہر آ گئے، تیر نے کیوں اس کو کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھ۔ تو ایک روایت میں آتا ہے آپ نے کہا یا اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے راستے میں گئی ہے، تیرے رسول کی حفاظت میں گئی ہے، تو اس کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت کر دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے پوچھا بولو کیا لوگ ہیں، جنت لوگے کہ آنکھ لوگے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ سخی ہے، میں تو دونوں ہی لوں گا، آنکھ بھی لوں گا جنت بھی لوں گا میں تو دونوں ہی لوں گا۔ تو آپ مسکرا دیے، آپ نے اس کی آنکھ کو اٹھایا، وہ کیما ہوئی پڑی، یہاں لگایا اور اوپر یوں ہاتھ پھیرا، کہا اللہ اس کو دوسری سے خوبصورت کر دے۔ جب ہاتھ ہٹایا تو اس سے یہ زیادہ چمک رہی تھی، اس سے یہ زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ دعا کی طاقت آپ اپنی امت کی طرف منتقل فرما کے گئے ہیں، اپنی ساتھ نہیں لے گئے، اپنی امت کی طرف منتقل فرما کے گئے ہیں کہ ان کی دعاؤں پہ وہ کچھ ہوگا جو اللہ کے رسول کی دعاؤں پہ ہوا۔ لیکن تعلق بنایا جائے، تعلق بنائے میرے بھائیو، تعلق بنائے اپنے اللہ کو، اپنے ساتھ لینا اس طرح ہم ضروری سمجھیں جیسے نکلنے سے پہلے پیسے جیب میں ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے پیسے کو بچہ بھی کہتا ہے پیسہ ہو، باپ بھی کہتا ہے پیسہ ہو، بیوی بھی کہتی ہے پیسے ہوں، دادا بھی کہتا ہے، دادی بھی، سب کہتے ہیں پیسہ ہو، گھر بنانا ہے، بڑی گاڑی لینی ہے، میرے بیٹے کو بڑی گاڑی کا شوق ہے، بڑی گاڑی خریدنی ہے، تو سب کے لیے پیسہ چاہیے۔ انہیں شوق کو پورے کرتے کرتے نہ مر جائیں، کچھ اپنے اللہ سے بھی شوق لگا لیں۔ یہ بھی کوئی شوق ہے، میں گھر بنا رہا ہوں، میں گاڑی لے رہا ہوں، میں دفتر بنا رہا ہوں، میں مل بنا رہا ہوں، میں فیکٹری بنا رہا ہوں، تو ضرورت کی چیزیں ہیں، کرنا ہے۔ کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو دیا ہی کوئی نہیں، کسی کو فخر کی چیزیں نہیں ہیں، دوڑ لگانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ جاؤ بھائیو اللہ کے بن جاؤ، اور لوگوں کو اللہ بنانے کے پیچھے مارے مارے پھرو۔ جو اوروں کو فکر کرے گا نا کہ یہ اللہ کے بن جائیں، اللہ اس کو اپنا پہلے بنائے گا۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا نا یہ اللہ تیرا محبوب کون ہے، تیرا محبوب کون ہے؟ کہ جو لوگوں کے دل میں میری محبت بٹھائے وہی میرا محبوب ہے، جو لوگوں کے دل میں میری محبت بٹھائے وہ میرا محبوب ہے۔ کہ یا اللہ تیری محبت لوگوں کے دل میں کیسے بٹھائے؟ کہ میرا تعارف کرائے، میری نعمتیں بتائے، میری ذات بتائے، میری صفات بتائے، میری رحمت بتائے، میرا عذاب بتائے، تو خود ہی لوگ محبت کریں گے۔ تو اس دل کو قبل اس کے کہ اس پہ کوئی غالب آ جائے، قبل اس کے کہ اس پہ بیوی قابض ہو جائے، یا بچے قابض ہو جائیں، یا کاروبار قابض ہو جائے، یا اپنے نفس کی محبت دل پر غالب آ جائے، اس سے پہلے اس میں اپنے اللہ کی محبت کو جگہ دے دیں، اور اللہ کے رسول کی محبت کو جگہ دے دیں، اور اللہ اس کے رسول کے تعلق کو یہاں بٹھا لیں تاکہ پھر کوئی اور اندر آ نہ سکے۔ اپنے دل پہ پہرے لگا لیں، اتانی ہوا قبل ان اعرف الہوا فساد فقلبا فارغا فتمکنا۔ اس دل کو کسی کے عشق سے پہلے اللہ اس کے رسول کا عاشق بنا دیں، اور اللہ کی قسم قیامت کے دن کے ہم جو گندگی کا کیڑا نہیں ہوتا، گندگی کا کیڑا، اس سے بھی زیادہ بے حیثیت ہو کر اللہ کے سامنے آئیں گے۔ من صحت، وہ مجھے بڑی پرانی حدیث اچانک یاد آ گئی، کتنے سال پہلے، عجیب کیا کہا حضرت عبداللہ بن مسعود نے، کہ جس کا جسم طاقتور ہو گیا اور اس کی روح کمزور ہو گئی تو یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گندگی کے کیڑے سے زیادہ حقیر ہوگا۔ لو صحت ابدانکم وضعفت ارواحکم لکنتم اہون علی اللہ من الجعلان۔ تمہارے بدن طاقتور ہو گئے، کتنے کلب بن گئے، بازو ایسے بناؤ، ٹانگیں ایسی بناؤ، کمر ایسی بناؤ، چھاتی ایسے بناؤ، گردن ایسی بناؤ، اور اس کے لیے کتنی ریاضت محنت ہو رہی ہے کہ میرا بدن لوگوں کو خوبصورت نظر آئے۔ اللہ بدن تو نہیں دیکھتا، اللہ تو روح کو دیکھتا ہے۔ وضعفت ارواحکم، تمہارے بدن خوبصورت ہو گئے، تمہاری روحیں بدصورت ہو گئیں، تو تم قیامت کے دن اللہ کی نظروں میں گندگی کے کیڑے سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنے اللہ کو اپنا مقصد بنائیں. اللہ کی قسم میرے مقدر کا نوالہ مجھ سے نہیں نہیں نہیں نہیں کوئی لے سکتا. ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو مجھے ملا ہے کائنات نہیں چھین سکتی, جو نہیں ملا ساری دنیا کے بادشاہ بھی نہیں دے سکتے. اپنے اللہ کو اپنا بنا لیں, اس سے زیادہ محبوب کوئی نہیں, اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں, اس سے زیادہ رحیم و کریم کوئی نہیں. کیا خوبصورت گلہ ہے اللہ تعالیٰ کا, یا ابن آدم کم تتزین للناس فہل تزینت لاجلی. میرے بندے لوگوں کے لیے کتنا تو بنتا سنورتا ہے, کبھی میرے لیے بھی بن کے آیا ہے؟ کیسے نہیں بنتے ہم میں, اگر پگڑی ٹھیک ہو, کرتا ٹھیک ہو, وسکٹ ٹھیک ہو, جوتا ٹھیک ہو, گاڑی صاف ہو, یہ سب لوگوں کے لیے تھا نا. گھر صاف ستھرا, ڈرائنگ روم ایسا, کارپیٹ ایسا, قالین ایسا, گلاس ایسا, یہ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ہوتا ہے. کچھ اس میں اپنی تسکین بھی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بھی آدمی چاہتا ہے کہ میں اچھا نظر آؤں. تو اللہ تعالیٰ اسی کا گلہ فرما رہے ہیں کہ تم نے کہا بیوی کو بھی اچھا نظر آؤں, لوگوں کو بھی اچھا نظر آؤں, بازار میں بھی اچھا نظر آؤں, دفتر میں بھی اچھا نظر آؤں, جو مجھے دیکھے اس کو بھی بھا جاؤں, اپنے آپ کو بھی اچھا نظر آؤں, تو کبھی میری نظروں میں جچ جانے کے لیے بھی تو کچھ کر لیا کرو. فہل تزین تل اجلی, کہ ہم تو تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں. ان ذکرتنی نسیتک, تو ہمیں بھول جاتا ہے, ہم تو نہیں تمہیں بھولتے, ہم تو تمہیں یاد کیے رکھتے ہیں. من تقرب الی ناظر آہا تلقیتہ من بعید, جب تم میری طرف کو چلتے ہو توبہ کر کے اور میرے در پہ آنے کے لیے گھر سے نکلتے ہو تو میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں. ومن اعرض عنی, اور جب تم مجھ سے منہ موڑ جاتے ہو. کہ تمہیں ہر چیز اللہ کی طرف بلائے, کبھی خوبصورت وادیاں تمہیں دکھاتا ہوں کہ انہیں دیکھ کر تمہیں وہ مالک یاد آئے, کبھی تمہیں اونچے بلند و بالا پہاڑ دکھاتا ہوں, کبھی دریاؤں کی موجیں دکھاتا ہوں, کبھی سمندر کی طغیانی دکھاتا ہوں, کبھی جانوروں کی قربانی دکھاتا ہوں, کبھی بارش کے قطروں کو تیرے اوپر برساتا ہوں, کبھی موسم بدلتا ہوں, کبھی پھول کھلاتا ہوں, اور کبھی تیرے دسترخوان کو سجاتا ہوں, کبھی تجھے میٹھی نیند سلاتا ہوں, کبھی تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہوں. ایک ایک چیز تجھے پکار پکار کے کہتی ہے کہ دوڑ اللہ کی طرف, دوڑ اللہ کی طرف. ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب, جو نہیں آتا اس کو جا کے بلاتا ہوں, آجا بھائی کہاں جا رہا ہے, آجا میرے بندے کہاں جا رہا ہے, آیا میرے بندے کہاں جا رہا ہے. تو میرے بھائیو یہ اللہ, یہ اللہ اپنی ذات اپنی صفات کے ساتھ میرا بن جائے, میں اس کا بن جاؤں, یہ ہے تبلیغ کی محنت. یہ فرض ہے, فرض اپنے اللہ سے تعلق بنانا فرض ہے. لا الہ الا اللہ کے حقائق کو حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر, کہ ہر چیز فدا ہو پر اللہ کا تعلق فدا نہ ہو, ہر چیز قربان ہو پر اللہ کی محبت قربان نہ ہو. اس درجے پہ آنا ہر مسلمان سے اللہ نے مطالبہ کیا ہے, یہاں تک آؤ, مرنے سے پہلے پہلے یہاں تک پہنچو, اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. ایک دفعہ کی پکار پہ 70 دفعہ جو جواب دے, آپ ایک دفعہ ماں کو پکاریں دوسری دفعہ جواب نہ دے, چپ کرو فارغ نہیں, اور اس اللہ کو ساری رات کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اور آپ کی ہر ندا پہ 70 دفعہ آواز آئے لبیک لبیک لبیک, موازنہ تو کرو. نہ فرمانوں پر بھی لبیک کہہ رہا ہو, فرما برداروں پر بھی لبیک کہہ رہا ہو, ایسا بھی کہیں سارے زمزمین کو گناہوں سے بھر دے اور ایک آنسو سے اس کے سارے گناہ دھو دے. یہاں تو ایک تختی کو صاف کرنا ہو تو ایک لوٹا پانی چاہیے, یہ ایک آنسو 100 سال کے کالی سیاہیوں کو, ایسے اللہ اس آنسو کو پھیلاتا ہے کہ ساری سیاہیاں دھو کر اس کا سارا کتاب نامہ اجلا کر دیتا. لا الہ الا اللہ اپنا مقصد بنا لیں کہ اللہ بس تو میرا مقصود ہے, تجھ تک پہنچنا میری منزل ہے, تجھے حاصل کرنا میرا مقصد ہے, تجھے راضی کرنا میری محنت ہے, تیرے لیے میرا جینا ہے, تیرے لیے میرا مرنا ہے، تیرے لیے میرا اٹھنا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا تیرے لیے، جینا تیرے لیے، بندگی تیرے لیے، قربانی تیرے لیے، جان تیرے لیے، مال تیرے لیے، عزت و آبرو، اللہ ہر چیز تجھ پر فدا ہے، تجھے نہیں ہو چھوڑ سکتا، ہر چیز کو قربان کر سکتا ہوں. یہ اس طرح کا لا الہ الا اللہ ہم نے نہیں سیکھا ہوا، اس طرح کا تو کہیں بھی نہیں اب سیکھنے کی محنت ہو رہی کہ یہ لا الہ الا اللہ اتر جائے. یہ ساری زندگی کی محنت ہے، ایک چلے یا چار مہینے کی نہیں، یہ ساری زندگی کی محنت ہے، مسلسل پہ ہم محنت ہے، ضرب ہے ضرب لا الہ الا اللہ کی، جو اپنے دل و دماغ پہ ہتھوڑی کی طرح لگاتا رہے لگاتا رہے لگاتا رہے، یہاں تک کہ یہ جو دانت نہ صاف کرے تو اس پر ایک پیلی تہ آ جاتی، پھر وہ پتھر بن جاتا ہے. اب وہ نہ مسواک سے جاتا ہے نہ برش سے جاتا ہے، اب اس کے لیے وہ ڈاکٹر کا اوزار ہے، تیز دھار آلہ ہے، اس کو یوں کاٹتا ہے یوں کاٹتا ہے یوں کاٹتا ہے، تب جا کے وہ اکھڑ کے باہر آتا ہے. اس سے زیادہ شدید تہ ہمارے دل پہ جمی ہوئی ہے ان آٹھ بازاروں کی، ان تجارتوں کی، ان زراعتوں کی، ان شکلوں کی، ان ساری جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اس سب نے ایک تہ جما کر اللہ سے ہمیں کاٹ دیا. یہ کیسی نماز ہے کہ پچاس برس میں ایک رکعت بھی تو اس کے پاس کوئی نہیں جس میں اس نے اللہ کے ساتھ جس میں اللہ کے ساتھ ہو. پچاس برس میں، ساٹھ میں، چالیس میں ایک نماز بھی تو کوئی نہیں، نماز نہیں ایک رکعت بھی تو کوئی نہیں، رکعت نہیں ایک سجدہ بھی کوئی نہیں جس میں یہ اور اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو. میرے بھائیو، ایسے کمزور ایمان کے ساتھ اگر مر گئے تو بہت خطرے کی بات. اس ایمان کو لینا، اس تک پہنچنا، قل آمنت باللہ ثم استقم، جم جانا اس پر، یہ محنت ہے. کہ میرے بھائیو ہم توبہ کریں، سب سے توبہ کروائیں. اس وقت اللہ ناراض ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تیری ناراضگی کی کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امطر علیہم ابان حفاظہم، جب ان کی کھیتی پک جاتی ہے تو بارشیں شروع کر دیتا ہوں، جبکہ ضرورت ہے کہ ایک قطرہ بھی نہ برسے، اس وقت دہانے کھل جاتے ہیں. وامنعہ ابان زرعہم، جب ان کی کھیتی اپنے پھول کھول کے کہتی یا اللہ پانی دے، تو میں ان کے اوپر پانی کو برسانا بند کر دیتا ہوں. وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ إِلَىٰ سُفَهَائِهِمْ، اور حکومت ان کے نااہلوں کو دے دیتا ہوں، نااہلوں کو. وَالْمَالَ إِلَىٰ بُخَلَائِهِمْ، اور پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہوں، دولت مند بناتا ہوں بخیلوں کو، حکمران بناتا ہوں نااہلوں کو. بارشیں کرتا ہوں کٹائی کے وقت اور روک لیتا ہوں بجائی کے وقت، تو سمجھ لو کہ میں اپنے بندوں سے ناراض ہوں. فیصلہ باد کا ڈی سی ناراض ہو جائے تو معافی نامہ داخل کرنے کے چکر پڑ جاتا. ڈی سی تو بڑی بات ہے، علاقے کا تھانے دار، ناراض ہو جائے تو بھائی کوئی راضی نامہ کرو، بھائی تھانے دار صاحب ناراض ہو گئے. ساری دنیا کا بادشاہ بھی ہو تو میری طرح حقیر ہے، جیسے میں حقیر ہوں ایسے وہ حقیر ہے، جیسے میں بے بس ہوں ایسے وہ بے بس ہے. کیا کر سکتا ہے وہ کسی کا؟ اور زمین آسمان کا بادشاہ ناراض ہو جائے تو پورے آٹھ بازاروں میں کسی کو غم نہیں کہ بھائی راضی کرو، اس لیے کہ اگر وہ ناراض ہو کے کچھ کر گیا تو میں بھی ساتھ رگڑا جاؤں گا. سیلاب آ رہا ہو اور اپنے گھر کے آگے بنی بنا کے بیٹھا ہو، میرے گھر کا پانی ہونا ہونا کوئی نہیں، یہ آ گیا تو تیرا گھر بھی نال جیسی بچہ. یوشع علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک لاکھ بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے لگوں، چالیس ہزار صالحین ہیں، ساٹھ ہزار فاسقین ہیں، چالیس ہزار نیک ہیں، ساٹھ ہزار بد ہیں. تو یوشع علیہ السلام نے کہا، یا اللہ چلو ساٹھ ہزار بد ہیں ان کو تو ٹھیک ہے، چالیس ہزار کو کیوں مار رہے ہیں، ان کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ان پر محنت نہیں کر رہے اس لیے ان کو مار رہا ہوں، ایک دن میں تاؤن سے سب کو ختم کر دے. یہ وہ بنی اسرائیل ہیں جن کو تو دعوت اللہ کا کام ایسا نہیں ملا تھا جیسے ہمیں ملا ہے، ہمیں تو بطور فریضہ کے ملا ہے، فریضہ کے، انہیں بطور نفل کے ملا، ہمیں بطور فرض ملا. تو خود توبہ کرنا اور اس سے توبہ کروانا بھی میری ضرورت ہے. فیصلہ آباد کے دس ہزار آدمیوں نے، 1,00,000 آدمیوں نے توبہ کر لی اور باقی 29,00,000 نے توبہ نہ کی، تو آسمان کا فیصلہ تو آئے گا 29,00,000 کو سامنے رکھ. تو بھائیو ہم توبہ کریں، اوروں سے توبہ کروائیں، خود توبہ کریں کلمے کا تقاضا ہے، اوروں سے توبہ کروائیں ختم نبوت کا تقاضا ہے. پوری بستی کو الٹ دو، ابراہیم اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا پوری بستی کو الٹ دو، جبریل واپس گیا یا ایک فرشتہ، کہیں ایک فرشتہ کہا تھا، انہوں نے کہا جی تو فیہ رجلن لم یعصک طرفت عین، اس میں ایک آدمی جس نے ایک پل بھی تیری نافرمانی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا علیہ فقلب یا بہ فبدا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو نیچے رکھو، پوری بستی اس کے اوپر مارو. دوسری بات میں آتا ہے اس کو پہلے الٹاؤ دوسروں کو بعد میں الٹاؤ. کہا میری نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، ولم یتمار وجہہ فیا، میری نافرمانیوں کو دیکھتا ہے اور ذرہ برابر اس کے دل میں دکھ نہیں اٹھتا اور اس کے چہرے پہ بل نہیں پڑتا کہ تیری نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ میں کیا کروں. اس کا مطلب نہیں کہ ہم ڈنڈے اٹھا لیں. مسلمان پر محنت کرنے کا طریقہ اور ہے، کافر پر اور ہے، منافق پر اور ہے. مسلمان نافرمان ہو تو انہیں محبت اور نرمی سے سمجھانا ہی عین سنت ہے. کافر کو دعوت دینا ہے، نہ مانے تو جزیہ پلانا ہے، نہ مانے تو قتال کرنا ہے. منافق کے ساتھ بہن بہن کا معاملہ، اسے قتال کر سکتے ہیں، نہ پورا اسلام کا دستور بنا سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ سراوا جاری ہے، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ آپ نے پڑھا دیا. تو توبہ ہے ہماری منت، کے لوگوں کی منت کرو بھائیو، اللہ کے واسطے توبہ کرو. اس توبہ پر اوپر کا دروازہ کھلے گا. دیکھو نا قارون کتنا بڑا ظالم انسان تھا، جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگا دی، اور جب زمین نے اس کو پکڑا تو کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، تو انہوں نے کہا موسیٰ میں ایمان لے آتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، وہ معافی مانگے، موسیٰ علیہ السلام کہیں اور پکڑو، یہاں تک کہ سارا زمین میں دھنس گیا اور قیامت تک دھنستا رہے گا. اور یہی اس کی جزا تھی، اس سے بھی زیادہ کا حقدار تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما افضلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے رحم نہ آیا، تیرا دل کتنا مضبوط ہے، تجھے رحم نہ آیا، اتنی اس نے تم سے معافی مانگی اور تم نے معافی نہ کیا. وعزتی لو استغاث بی لاغصہ، مجھے میری عزت کی قسم، اگر مجھے ایک دفعہ کہتا یا اللہ معاف کر دے تو میں باہر نکال کے کھڑا کر دیتا. ہاں اللہ اللہ، جو اتنا مہربان ہو کہ قارون کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کہ ہم تو بہت ہی اللہ کے قریب ہیں، وہ تو منافق بھی تھا، کافر بھی تھا، اور سب سے پہلے کلیم اور رسول پہ اتنا بڑا داغ لگانے والا تھا، وہ تو قابل معافی تھا ہی نہیں. جو ناقابل معافی تھا اس کو بھی معاف کرنے کے لیے اللہ انتظار فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کہے اللہ معاف کر دے تو باہر کھڑا کر دوں. تو اگر ہم خود توبہ کریں، سب سے توبہ کروائیں. توبہ کرنے کے لیے تو تین چلے کی نہیں ضرورت کوئی نہیں ہے، تو آج آپ توبہ کر کے یہاں سے جائیں اور جن جن جگہوں سے اٹھ کے ہیں وہاں والوں سے توبہ کروائیں کہ بھائی ہمارے مسئلے فوج نہیں حل کر سکتی، ساری دنیا کا حکمران ہمارا مسئلہ اللہ کی قسم نہیں حل کر سکتے. یہ مٹی کے بت ہیں، مٹی کے بت، جیسے مٹی کے بتوں کو دیکھ کر آپ کہتے دبا کرو پتھر ہیں، یہ ساری حکومت کی شکلیں مٹی کے بت ہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں حل کر سکتے. اوپر والے سے جب بگاڑ لیں تو نیچے والے ہمارے مسائل کیسے حل کریں گے. اس کو منائے، اس کو لیتک تحلو والایام مریرت ولیتک ترضا والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک البد فالکل هین وکل الذی فوق التراب التراب. اس کو منائے کہ اللہ تو راضی ہو جا، باقی پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، باقی کا وہ خود ذمہ لے لیتا ہے. یہ توبہ کرنا، اوروں سے توبہ کروا کر ان کو اللہ کے دین پہ لانا، یہ تجارت ہے. دعوت اللہ، دعوت اللہ، اللہ نے اس کو تجارت سے تعبیر کیا ہے. کسی عمل کو اللہ نے قرآن میں تجارت نہیں کہا سوائے تبلیغ کے، سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے. تجارت اس لیے کہا ہے کہ لفظ تجارت خود نفع کی طرف نشاندہی کرتا ہے، نفع کی طرف اشارہ کرتا ہے، تجارت. اللہ کہتا ہے میں تمہیں عمل بتاؤں، عمل بتاؤں تو اس میں اتنی کشش نہیں تھی جتنا اللہ نے کہا تمہیں تجارت بتاؤں. تجارت، تجارت سے فوراً ذہن میں آتا ہے بھائی نفع کمانے والا ہے، نفع کا کام ہے کوئی. زراعت سے یہ لفظ سمجھ میں نہیں آتا، مزدوری سے یہ لفظ سمجھ میں نہیں آتا، تجارت سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے نفع کمانے والا. اور تجارت اس لیے کہا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو پوری دنیا کے انسان تاجر ہیں، کچھ حقیقتاً، کچھ مجازن، کچھ ظاہراً بھی، باطنن بھی، کچھ باطنن ہیں اور ظاہراً نہیں ہیں. پوری دنیا تاجر ہے. لفظ تجارت ہوتا ہے چیز دے کر اس پہ نفع اٹھانا، یہ تجارت ہے، چیز کے بدلے میں نفع اٹھانا. یہ سارے جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو کہتے ہیں ہم تاجر ہیں. ریڑی والا کہتا ہے جو میں تو ریڑی والا ہوں، وہ نہیں کہتا میں تاجر ہوں. حالانکہ وہ بھی تو تاجر ہے کہ گنڈیریاں بیچ کے پیسے لے رہا ہے تو تجارت ہے اس کی، پکوڑے بیچ کے وہ اس کے بدلے میں پیسے لے رہا ہے وہ بھی تاجر ہے. جو پتھر کوٹ رہا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو تاجر نہیں، میں تو مزدور ہوں. مزدور ہے لیکن شام کو اپنی 8 گھنٹے کی مزدوری کو بیچ کر اس کے بدلے میں 100 روپیہ لیتا ہے، 200 لیتا ہے، تو یہ اس نے اپنی محنت کی تجارت کی. وہ کہتا ہے جی میں تو وکیل ہوں، میں تو تاجر کوئی نہیں. وہ اپنے مشورے اور اپنے علم قانون کی جو اس کی جو ہے شناسائی اور اس کا جو تجربہ ہے اس کو بیچتا ہے اور اس کے بدلے میں پیسے لیتا ہے. یعنی میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو ڈاکٹر لیکن اپنے نسخے کے لکھنے کو بیچ کر اس کے بدلے میں پیسے لیتا ہے، دوائی بیچ کر پیسے لیتا ہے. میں کہتا ہوں میں تو زمیندار ہوں، ہم تو کپاس کاشت کرتے ہیں، گندم کاشت کرتے ہیں اور ہم تو چاول کاشت کرتے ہیں، لیکن ہر زمیندار آخر میں جا کے تاجر بن جاتا ہے. جب اس کے گھر میں فصل آتی ہے، فصل آنے تک تو زمیندار ہے، کاشتکار ہے، لیکن جب وہ فصل کا سودا کرتا ہے تو وہ تاجر ہے. ساری دنیا وہ تجارت ہی کے گرد گھوم رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں تو ملازم ہوں، میں تو ایس پی ہوں، میں تو ڈی سی ہوں، میں تو ٹیلی فون انجینئر ہوں، میں تو وہ ادھر واپڑا میں ہوں، میں تو تاجر کوئی نہیں. نہیں، آپ بھی تاجر ہیں کہ آپ اپنی 1 مہینے کی محنت کو بیچ کر اس کے بدلے میں 10,000, 15,000, 20,000, 5,000, 3,000, 2,000 آپ کما رہے ہیں تو آپ بھی تاجر ہیں. تو پوری دنیا حقیقتاً تجارت کرتی ہے. لہذا ایک لفظ ایسا استعمال کیا کہ جس نے سب کو شامل کر لیا. اللہ کہتے تمہیں زراعت بتاؤں، محنت بتاؤں، مزدوری بتاؤں، تجارت بتاؤں، سب کو متوجہ کر. اچھا کیا تجارت؟ پھر تجارت میں کیا ہے کہ بھائی ایسی تجارت بتاؤ کہ کام تھوڑا ہو، نفع زیادہ ہو. ایسی تجارت بتاؤ کہ نقصان ہو ہی کوئی نہ. کوئی مضبوط پارٹی بتاؤ جو بیٹھ نہ جائے. تو اب یہ رہو اللہ کا حل ادلکم، حل ادلکم، سبحان اللہ. قرض ایسا اختیار کیا ہے. اگر میں کہوں میں آپ سے کچھ بات کرتا ہوں، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. اگر میں کہوں میں آپ کو ایک مشورہ دوں، توجہ میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں آپ کو ایک مشورہ دوں، میں آپ کو ایک تجارت بتاؤں. ایک ہے بھائی آپ، ابھی آپ کو ایک میں تجارت بتاتا ہوں، یہ آپ کو متوجہ نہیں کرے گی. حل ادلکم، کیا میں آپ کو ایک تجارت بتاؤں؟ ہاں جی ضرور بتائیے. یہ حل حل حل جو نا حل، یہ دماغ پر بھی حل چلا دیتا ہے. حل حل ادلکم، آپ کو تجارت نہ بتاؤں، میں بتاؤں حل ادلکم، توجہ کھینچ لی. کیونکہ یہ حل ادلکم کو اردو میں منتقل کوئی لکھنؤ اور دلی والا کرے تو کرے، لیکن قریب کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. حل ادلکم، کیا آپ کو بتاؤں؟ میں بتاؤں آپ کو؟ یار اچھا ضرور بتائیے. کیا ہے؟ تجارت ہے. کیا ہے؟ تنجیکم من عذاب علیم. پھر یہ نقصان ہے ہی نہیں، نقصان ہے ہی نہیں، نقصان کا خدشہ ہی نہیں. سب دکھ درد تمہارے دور کر دے گی، تمہارے سب دکھ درد دور کر دے گی. من عذاب علیم، علیم تو آخرت کا عذاب ہے نا، دنیا میں تو علیم ہے ہی نہیں. تو جب آخرت کے دکھ دور ہو گئے تو دنیا کے بھی دور ہو جائیں گے. جب 100 روپیہ کمائے گا تو 50 اس کے اندر آ جائیں گے. اچھا کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، جاؤ میرے اور میرے رسول پہ ایمان بنا کے آؤ. یہ میں نے آپ سے 1.25 گھنٹہ بات کسی پہ کی کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، یہ بناؤ بناؤ. جو ماں کی گود سے لا الہ الا اللہ سیکھا تھا وہ کچا ہے، اسی پہ 50 سال گزار دیے. اور تبلیغ میں نکل کے بھی ہوش نہیں آ رہا کہ مجھے ایمان بنا کے اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جاؤ اللہ رسول پہ ایمان بناؤ. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک آدمی میلے کچیلے کپڑے پہن کے آ جاتا ہے، آپ کہتے جاؤ کپڑے پہن کے آؤ، اس کا کیا مطلب؟ وہ ننگا تھا؟ نہیں، اس نے کپڑے گندے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم ننگے ہو کپڑے پہن کے آؤ، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کپڑے بدل کے آؤ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان والو جی جاؤ اللہ رسول پہ ایمان بناؤ. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ تمہارا ہاتھ بازاروں میں رہتے رہتے ایمان میلا ہو گیا ہے، جاؤ نئے کپڑے ایمان کے پہن کے آؤ، جاؤ تبلیغ میں چلا لگاؤ. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس گندے ماحول سے نکلو، نکلو ایمان تازہ کرو، سچو ایمان کو ایمان تازہ کرو، اچھے کپڑے پہنو. آپ کہتے ہیں کپڑے بدل کے آؤ، وہ تو پہنے تو ہوئے ہیں، کب پہنے تو ہوئے ہیں، پر جیسے کوئی ورک شاپ سے باہر نکلے تو ادھر تیل کے دھبے، تو ادھر کالک کے دھبے، ادھر سیاہی کے دھبے، ادھر پرزوں کے دھبے، تو آپ دیکھ بھائی جاؤ اللہ کے واسطے کپڑے تو پہن کے آؤ، یہ کیا پہن کے آ گئے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہی فرما رہا ہے کہ یہ کیا ایمان لے کے بلال مسجد میں آ گئے ہو؟ جاؤ جا کر اپنا ایمان بدل کے آؤ، صاف ستھرا ایمان بنا کے آؤ. تؤمنون باللہ ورسولہ، مجھ پر اور میرے رسول پر، مجھ پر اور میرے رسول پر کامل اکمل کوئی شخصیت قابل تقلید نہیں سوائے اللہ کے رسول کے، اور کسی کے پیچھے چلنے سے منزل نہیں ملے گی سوائے اللہ کے رسول کے. یہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے سوائے آپ کے پیچھے چلنے، کسی کے پیچھے چل کر منزل نہیں ملے گی سوائے اللہ کے رسول کے قدم بقدم چلنے کے، باقی سب ہمیں ہلاکتوں میں جا کے پہنچا دیں گے. ایک اللہ کا رسول ہے جس کے پیچھے چلنا ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا. خود حدیث قدسی میں آتا ہے اے میرے حبیب اعلان کرو، جب استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم، اے میرے حبیب اعلان کرو آج تیرے آنے کے بعد سارے راستے بند، سارے دروازے بند، ساری سڑکیں بلاک، صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ تیرا اتباع ہے. جو تیرے پیچھے چلے گا مجھ تک پہنچے گا، جو تیرے پیچھے نہیں چلے گا وہ بھٹک جائے گا. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاهدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، گھر نہ بیٹھو میرے راستے میں جہاد کرو، جان بھی کھپاؤ مال بھی کھپاؤ، جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ. اس کا نفع کیا ہے؟ کذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس کا پہلا نفع تو یہ ہے کہ پارٹی مضبوط ہے، بیٹھے گی نہیں، بہت اعلیٰ پروگرام ہے، جتنا لگاؤ گے نا، جتنا لگاؤ گے اس سے کروڑوں گنا واپس دے گا، اس سے اعلیٰ کر کے واپس دے گا، یہاں بھی دے گا، وہاں بھی دے گا، قبر میں بھی دے گا، موت پہ بھی دے گا، حشر میں بھی دے گا، دنیا میں آپ کی نسلوں کو دے گا، نسل در نسل دے گا. یہ سب اسی کا مطلب ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خیر، خیر کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. تو فکر نہ کرو جس سے سودا کر رہے ہو نا، بہت مضبوط ہے، سخی سمت کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سب گناہ معاف. نوح علیہ السلام کی بات سنیں، یغفر لکم من ذنوبکم. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ تمہارے کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے، من ذنوبکم، اور اس امت سے کہا یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے معاف کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں وہاں پہنچائے گا جہاں نہریں. ومساکن طیبتا فی جنات عدن، اور وہاں گھر دے گا جس کا نام ہے عدن. ذلک الفوز العظیم، یہ ہے اعلیٰ درجے کی کامیابی. وخرا تحبونہا، ایک اور بات ہے جو تمہیں اچھی لگتی ہے، تمہارے رب کو اتنی اچھی نہیں لگتی. لفظ بتا رہا ہے کیا ہے؟ نصر من اللہ، تم کہتے ہو ادھر بھی تو کچھ ملے، وفتح قریب، کوئی یہاں بھی تو کچھ ملے، تر سودا، کوئی میٹھا مال، کوئی انڈا پراٹھا یہاں بھی تو ملے. وبشر المؤمنین، جاؤ میرے بندوں کو بتا دو کہ یہ بھی ہو جائے گا. اب دوبارہ آئیں، ایک آدمی تجارت کر رہا ہے کہ وہ اپنے مثلا اپنی فیکٹری میں پتلون بناتا ہے یا وہ شرٹ بناتا ہے، تو اس کے ساتھ کچھ کانٹ شانٹ گرتی، قطر بیونت کا جو ہوتی رہتی ہے، تو اس سے کچھ کپڑا گرتا ہے، کچھ کانٹ، کچھ چھوٹے چھوٹے پیس بچتے ہیں. اس کو جو بڑی فکر ہوتی ہے نا، ان کے بیچنے کی نہیں ہوتی، اس کو بڑی فکر اپنی پتلونوں کے، اپنی شرٹوں کے بیچنے کی ہوتی ہے. جو قطر آتی ہے اس کو بیچنے کا غم نہیں ہوتا اسے، اسے پہلا غم ہوتا ہے کہ میرا اصل مال بک جائے، پھر اس کے بعد اس کی بھی فکر کر لیتا ابھی اس کو بھی بیچ دو بھائی. ہمارا جو مکھی ہوتی ہے نا، مکھی، اس کے ہم دانے نکالتے ہیں، تکے رہ جاتے ہیں، تکے بھی لوگ آ کے لے جاتے ہیں، لیکن پہلا فکر ذمہ دار کو ہوتا ہے کہ مکھی کے دانے بک جائیں. تکے تو پڑے ہوئے خراب نہیں ہوتے، دانے تو خراب ہو جاتے ہیں، لہٰذا پہلے دانے بیچو، تکے بک گئے تو بک گئے، نہ بک گئے تو چلو ہم خود ہی جلا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بنائی، ایک پروفٹ ہے دنیا کا، ایک پروفٹ ہے آخرت کا، ایک نفع دنیا کا، ایک آخرت کا. دنیا کا نفع ہے جیسے ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے نا، اور جیسے وہ جو کپاس کا کچرا، اس کے لوگ الگ کاروبار کرتے ہیں، وہ کچرے کا کام ہوتا ہے اس کو الگ کر، لیکن جو اصل کپاس والے تو ان کا نفع زیادہ ہوتا ہے، وہ کچرے والوں کا نفع تھوڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اصل سودا پیش کیا کہ اگر میرے ساتھ تجارت کرو گے تو پہلے میرا مین پروفٹ سن لو کہ تمہارے گناہ معاف اور تمہارے لیے جنت، اور تمہارے میں ہوتی ہیں کہ جگہ بھی اچھی ہو، گھر بھی اچھا ہو، نقشہ بھی اچھا ہو. گندے نالے پر تو نہیں کوئی 20 کلاس کا گھر بنائے گا، گندے نالے پر تو وہی بنائے گا جسے ملتا کچھ نہیں. جو پیسے والا ہے وہ کہے گا بھائی پیپلز کالونی میں گھر ہونا چاہیے، اس کا کیا نام ہے، سول لائن میں گھر ہونا چاہیے. یا ادھر جو نئے نئے ٹاؤن بن رہے ہیں ادھر میرا گھر ہونا چاہیے، مسلم ٹاؤن میں میرا گھر ہونا چاہیے. جگہ بھی اچھی ہو، نقشہ بھی اچھا ہو. پہلے جگہ کا انتخاب ہوتا ہے پھر گھر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یدخلکم جنات، آ جاؤ جگہ بڑی اچھی ہے، جنتیں کیا ہے، تجری من تحتها الانہار، نہریں چل رہی ہیں، کس چیز کی، پانی کی، بس نہیں دودھ بھی ہے، بس نہیں شہد بھی ہے، بس نہیں شراب بھی ہے. یہاں بوتلوں میں بکے وہاں نہر بنا دے، یہاں حرام کر دی وہاں حلال کر دی، یہاں چھپ چھپ کے بنائے وہاں خود بنا کے پلا دی. سقاهم ربهم شرابا طهورا، اللہ ہی پلائے گا. جگہ بڑی اچھی انتخاب کی ہے، جنات. اور کیا ہے، عینان تجریان، چشمے بہ رہے. اور من کل فاکیات زوجان، ہر پھل کے جوڑے. اور متکئین علی فرش، تخت بچھے ہوئے. اور جنل جنتین دان، پھل جھکے ہوئے. اور قاصرات الطرف، خوبصورت نظریں جھکائی. حیا والی بیویاں، کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان ہوتا ہے. خیرات اخلاق والی، حسان جمال والی، خوبصورت. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے چھوا، نہ کسی جن نے چھوا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور کیا تقاضا کرتے ہو، اور کس چیز کو جھٹلاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ جگہ بتا رہا ہے کہ جگہ وہ ہے جہاں میں نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے. پہلے وہ جگہ سن لو کہ وہ جگہ کون سی ہے. گرمکتن بیضاء، یہ بھی ایک لفظ بڑے زمانے کے بعد مجھے یاد آیا. روٹی جب پکتی ہے، روٹی سفید آٹے کی روٹی جب پکتی ہے تو اس پر پیلے پھول آتے ہیں پکنے کی وجہ سے، وہ دیکھنے میں بڑی خوشنما معلوم ہوتی، بڑی خوبصورت نظر آتی ہے. سفید آٹا، اس کی روٹی نفاست سے پکائی جائے تو پیلے پیلے پھول اس پر آتے ہیں، جو جلے ہوئے نہ ہوں، پلاوٹ ہو تو دیکھنے میں بھی، نہ بھی بھوک ہو تو کھانے کو دل کرتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی زمین کا رنگ ہوگا درمکتن بیضاء، وہ سفید آٹے کی روٹی جس پر زردی کی جھلک ہو پلاوٹ کی. چونکہ جنت کی زمین سونے کی ہے تو سونے میں پلاوٹ ہوتی ہے، تو اس طرح وہ جھال جھلک دے گا جیسے سفید آٹے کی روٹی جھلک دیتی ہے. نقیتن بیضاء، سفید چمکتی ہوئی، سونے کی زمین، زعفران کی گھاس، مشک اور امبر کا اس پر مٹی ہوگی، اس میں مٹی ڈالی جائے گی نا وہ مشک ہوگی. اس پر جو غبار اڑے گا نا، ادھر دیکھو بسوں کا غبار، ٹرکوں کا غبار، اس کا دھواں، اس کا دھواں، اس کا دھواں، یہ سارے دھوئیں نکال کر وہاں امبر کا غبار اڑتا ہوا ہوگا. امبر اس کا غبار ہوگا، مشک اس کی مٹی ہوگی، سونا اس کا تلا ہوگا، اس کا تل سونے کا، زمین سونے کی، اوپر مٹی کی تہ مشک کی، اوپر گھاس زعفران کی، اوپر غبار امبر کا، اور اوپر مکان مساکین طیبہ. جگہ کا پتہ چل گیا نا کہ یہ تو سچویشن، یہ محل وقوع ہے، مسلم ٹاؤن، پیپل کالونی، یہ کیا پخانے کے ڈھیر بنائے ہوئے ہیں. کہ یہ ادھر ادھر آؤ، ادھر پخانا ہے ہی نہیں، پیشاب ہے ہی نہیں، لڑائی ہے ہی نہیں، کوئی لوڈ شیڈنگ ہے ہی کوئی، کوئی وائرنگ، کوئی بجلی کی، کوئی پانی کا پائپ، بجلی کا پائپ، گیس کا پائپ، اور سب سے بڑا سیوریج کا پائپ. سارے پائپ بند ہو جائیں تو اتنی بڑی مصیبت نہیں، اگر یہ بند ہو گیا تو پھر کیا، سارا شہر ہی گندگی میں تبدیل ہو جائے گا. تو وہاں نہ کوئی سیوریج کا پائپ کہ پخانا ہی نہیں، نہ پیشاب کا پائپ کہ پیشاب ہی کوئی نہیں، نہ کوئی پانی ٹوٹیوں کا، نہ پانی پائپ کا، نہ گیس کی ضرورت. وہاں تو آپ نے کہا ہو جا، ہو جا تو ہو گیا. یہ طاقت آج اللہ کو حاصل ہے، وہاں اللہ آپ کے اندر کچھ منتقل کر دے گا. آپ کہیں گے ہو جا، کھانا آ جائے تو آ گیا، گھر بن جائے تو بن گیا، پسند نہیں بدل دیا جائے، اب بھائی گراؤ توڑو وہ لاؤ کرینے لاؤ اور کیا کیا مشینیں لاؤ، سب کو توڑو سب کو برابر کرو، پھر بھرائی شروع کرو، پھر ٹھکائی شروع کرو، ابھی فیصلہ آباد کی مسجد بنے گی تو دانتوں پسینے آئیں گے، تو وہاں یہ قصہ نہیں، وہاں کیا ہے پسند نہیں آیا بدل دیا جائے، دوسری نظر پڑے گی تو سب بدلا جا چکا ہوگا، ایک اینٹ نہیں گرے گی اور سب بدل جائے گا، ایک مستری کی ایک کیل کے ٹھونکنے کی بھی آواز نہیں آئے گی اور آپ کے گھر کا پورا نقشہ تبدیل ہو چکا ہوگا، سفید موتی کا گھر، سفید ریشم کے پردے، سفید اس کی لکڑیاں، سفید اس کا فرش، سفید اس کا فرنیچر، سبز زمرد کا گھر، سبز اس کے پردے، سبز اس کے دروازے، سبز اس کے قالین، باہر بھی اس کا سبز، اندر بھی اس کا سبز، پھر اس کے زمرد کے سرخ یاقوت کے گھر، سرخ یاقوت کے گھر، اس کے پردے بھی سرخ، اس کے دروازے بھی سرخ، اس کے قالین بھی سرخ، اس کی مسہریاں بھی سرخ، باہر کی گھاس بھی سرخ، پھر اس کے بعد زرد سونے کے رنگ کے سفید زرد یاقوت کے پورے کے پورے محل، اس کے پردے بھی زرد، اس کے قالین بھی زرد، اس کی مسہریاں، اس کی چوکٹیں، اس کے دروازے، ہر چیز ایک رنگ کی ہوگی، ایک رنگ کی، پھر کل کوئی ہوا میں نیچے پلر کوئی نہیں، اوپر زنجیر کوئی نہیں، ان پنکھوں کو زنجیر نے، ان راڈوں کو زنجیر نے پکڑا، اس پورے محل کو کسی زنجیر نے نہیں پکڑا، کسی نیچے سے ستون نے نہیں تھاما، نہ نیچے کوئی ستون ہے، نہ اوپر اس کے کوئی زنجیر ہے، نہ اس کی کوئی بیم ہے، نہ لنٹر ہے، نہ لوہا ہے، نہ پیتل ہے، نہ تانبا ہے، نہ کانسی ہے، وہ ہوا میں پورا محل کھڑا ہوا ہے اور بادل کی طرح تیرتا ہوا جا رہا ہے، پورا. ایک صاحب نے پوچھا کیسے داخل ہوں گے، آپ نے کہا جیسے پرندہ اڑ کے داخل ہو جاتا ہے، پرندہ نے زمین پہ ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک دانا چکتے چکتے ہو گیا اپنے گھونسلے میں، کیسے تم بیٹھے ہو گے، گھر سامنے آئے گا یوں کیا اور وہ گیا گھر میں، نہ سیڑھی کی ضرورت، نہ پائیدان کی ضرورت، نہ اس کے ساتھ درجوں کی ضرورت، یوں گئے اور یوں آئے، یہ مساکن ہو گئے، یہ سچویشن ہوگی، جگہ کیا ہے، زمین سونا، مٹی مشک، غبار ہمبر، گھاس زعفران، چھت اللہ کا عرش، اور یہ گھر مساکن طیبہ، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا ہے درمیان میں اس کے، اور اندر سے باہر نظر آتا ہے، باہر سے اندر نظر آتا ہے، ایک ایک درواز، ایک ایک راستہ ہے سفید موتی کا، ایک راستہ ہے سبز زمرد کا، ایک راستہ ہے سرخ یاقوت کا، ایک راستہ ہے سونے کی اینٹوں کا، ایک راستہ ہے چاندی کی اینٹوں کا، ایک راستہ ہے موتیوں کا، ہر ایک کے ساتھ پھلواڑی الگ، پھول الگ، ہر راستے میں کھڑے ہوئے نوکر الگ، غلمان الگ اور خدام الگ، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا، آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، یہاں چار کنال کا گھر بنا کے بھی خوش ہو رہے، آؤ تو گھر وہاں ایک راستہ ہے سفید موتی کا, ایک راستہ ہے سبز زمرد کا, ایک راستہ ہے سرخ یاقوت کا, ایک راستہ ہے سونے کی اینٹوں کا, ایک راستہ ہے چاندی کی اینٹوں کا, ایک راستہ ہے موتیوں کا, ہر ایک کے ساتھ پھلواڑی الگ پھول الگ, ہر راستے میں کھڑے ہوئے نوکر الگ, سلمان الگ اور خدام الگ, ہر ایک کے ساتھ الگ الگ. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا, آؤ تو صحیح, آؤ تو صحیح, یہاں چار کنال کا گھر بنا کے بھی خوش ہو رہے, آؤ تو صحیح. بہت بڑا ملک ہے, یہ بہت بڑا ملک کون کہہ رہا ہے, خود جو آپ اپنی ذات میں اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں, وہ کہہ رہا بہت بڑا ملک ہے, پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا. اب یہ سودا ہو رہا ہے, تم یہ کرو ایمان عمل, اس کی دعوت, گھر چھوڑو باہر نکلو, اس کی جزا کیا ہے, یہ اصل پروڈکٹ ہے, اصل چیز ہے, گناہوں کی بخشش, جنت, اس میں یہ گھر, یہ خوبصورت دنیا. ایک نظر دیکھو 40 برس دیکھتے چلے جاؤ, وہ بات کرے تو اپنے آپ کو بھول جاؤ, وہ بولے تو پوری جنت میں نغمے, ساری جنت میں, ساری جنت اس کی آواز کے ساتھ, ساری جنت اس کی آواز کے ساتھ گونجنے لگے, اور وہ جب بولے تو یوں لگے جیسے اس کے رگ رگ سے نغمے پھوٹ رہے ہیں, اس کے ساتھ ہوائیں پتوں کو اور ٹہنیوں کو آپس میں ٹکرا کر ان میں سے ساز اور اس کی آواز, وہ سر, یہ ساز, یہ مل کر جب وہ بولے گی تو وہ منظر پیش ہوگا کہ جنتیوں کو اپنی ذات بھی بھول جائے گی کہ میں کہاں ہوں, کون ہوں, کیا ہوں. ایسے ساتھی دے دی, ایسی دل ربا ساتھ کر یہ محفل سجا دی, یہ شراب کی, یہ دودھ کی, یہ پانی کی, یہ شہد کی, یہ جام, یہ بلوری, یہ چاندی کے, یہ سونے کے, یہ بھرے ہوئے, یہ چھلکتے ہوئے, یہ برابر کے, یہ چھلکتے ہوئے, یہ غلمان کے ہاتھ میں, یہ حوروں کے ہاتھ میں, یہ فرشتوں کے ہاتھ میں, اور یہ اللہ خود پلا رہا ہے. وسقاهم ربهم شرابا طهورا, کئیوں کا اللہ خود پلا رہا ہوگا. یہ تو ہے اصل سودا اس تبلیغ کا, اس دین کا, اس دین کی محنت کا, یہ اصل سودا ہے. اسے کہا ہوا ذلک الفوز العظیم, اگر تمہیں مل گیا تو تم صحیح کامیاب ہو, اور یہ اصل کامیابی ہے. لیکن ایک اور بات ہے, تو اخرا, وہ ویسٹ پروڈکٹ آ گیا, کچرا آ گیا, تکے, مکئی کے تکے آ گئے, وہ جو قطر قطر قطر قطریں آ گئی, اب تو وہ اخرا, لفظ اصل ہے وہ اخرا, وہ دوسری, وہ دوسری جو اصل مال ہوتا ہے نا, اس کی پیکنگ کیسی ہوتی, اور جو گند ہوتا ہے وہ کیسے ایسے پڑا ہوتا ہے, ایسی گودام میں پڑا ہوتا ہے. تو لفظ اخرا, وہ خود لفظ اس کی عظمت کو گھٹا رہا, وہ اخرا. ایک اور بھی ہے, تحبونہا, پر تم اس کے بڑے عاشق ہو, تحبونہا حبن جمع, حبن جمع, اللہ تعالیٰ کہتا قرآن میں حبن جمع, عاشق و سچے عاشق, آٹھ بازاروں میں ہوں یا کھیتوں کھلیانوں میں ہوں یا ریڈیو والے ہوں, سچے عاشق ہیں, وکیل ہوں, ڈاکٹر ہوں, زمیندار ہوں, تاجر ہوں, بڑے پکے عاشق. تحبونہا, بڑا عشق ہے تمہیں, کیا ہے, نصر من اللہ و فتح قریب, یا اللہ یہاں بھی تو کچھ دے. اللہ تعالیٰ نے کہا وبشر المؤمنین, جاؤ میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دو کہ یہ کچرا بھی بہت مل جائے گا, پر آؤ تو صحیح. اللہ, تو ہماری دنیا اور آخرت اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر بنی پڑی ہے, چھپی پڑی ہے. یہ وہ بیج ہے جس کے اندر نسلیں, دنیا اور آخرت کی نسلوں کے بننے کا سامان رکھا ہوا ہے, اس کو اندر لینا, اس کو آگے پھیلانا. اللہ تعالیٰ خود ترغیب دے رہا ہے, آؤ یہ کام کرو, یہ ہے کرنے کا کام, روزانہ ہی کمانا, روزانہ ہی کمانا, عجیب بات, روز کماتے ہیں, کیسی عجیب بات. اچھا, اگر اس میں بھی, اگر یہ بھی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو تو یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ بھی دیکھو, ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن, ایک آدمی آئے گا, کوئی عمل نہیں ہوگا, کوئی عمل نہیں ہوگا, تو اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا کوئی نیکی کی بھی ہے, کوئی نیکی کی بھی ہے, کہے گا یا اللہ جس کو دینا ہوتا تھا اس کو تنگ نہیں کرتا تھا, وعدے پہ دے دیتا تھا, جس سے لینا ہوتا تھا اس کو بھی تنگ نہیں کرتا تھا, دے دیتا تھا تو لے لیتا تھا, نہیں دیتا تھا تو صبر کرتا رہتا تھا. اللہ اچھا تو میرے بندوں سے درگزر کرتا تھا، چل میں نے بھی تجھ سے درگزر کی، چل جا. ہاں وہاں تو لڑائیاں ہوتی ہیں، ایسا نہیں جی چلو گئے پہنچ گئے، کوئی مار رہا ہے، کوئی اس کے وہ دروازے توڑ کے اندر سے مال نکال رہا ہے. بھائی یہ اچھی تجارت ہو رہی، یہ تجارت تو دوزخ میں لے جائے گی. پرچیوں کو ہی بیچ بیچ کے پیسے کما رہا ہے، پھر ساری تجارت اکھڑ گئی، نبوت والے طریقے سے اکھڑ گئی. بھائی جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ نہیں، عدالتوں میں جھوٹ بول دو، دکان میں جھوٹ بول دو، تجارت میں جھوٹ بول دو، مال کوئی نہیں سودے کر دو، پرچی پہ سودے کر دو، زمیندار اشر نہ دیں کسی کا پانی توڑ کے اپنی زمین کو لگا لیں، نہر کے اندر پائپ ڈالا اپنی زمین کو لگا دیا. یہ ہر شعبے کا جرم اپنی جگہ پہ الگ الگ ہو رہا ہے. ہمارا پانی نہیں پورا ہوتا تھا، سارے کھال پر نوکر چلتا لیکن پانی آگے نہیں پہنچتا تھا، پڑے حیران بھی پانی ٹوٹتا بھی کوئی نہیں، اور پہنچتا تو کوئی نہیں، چکر کیا ہے؟ تو انسپیکشن ٹیم بھیجی، وہ پتہ کرو چکر کیا ہے. تو ایک جگہ دیکھا ایک آدمی نے راستے میں دور سوراخ کیا ہوا تھا اور اس کو اندر اندر اندر اندر کھال کے اندر پہنچایا ہوا تھا، تو وہاں سے پانی جاتا اور تین قدم جا کے وہاں سے باہر نکلتا، اور کھال کے اوپر چلو تو کوئی چوری کوئی نہیں، پانی جا رہا، لیکن وہ اندر سے سرنگ بنائی اور اپنی زمین میں پہنچائی. اب یہ وہ سارے کام ہیں جو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس زراعت پہ کوئی جنت نہیں ملے گی، اس تجارت سے کوئی جنت نہیں ملے گی، اس حکومت سے کوئی جنت نہیں ملے گی، ان عدالتوں سے کوئی جنت نہیں ملے گی. جتنے بھی آج شعبے چل رہے ہیں سب کے سب، ہر ایک کا چونکہ انسان کرنے والا بگڑا ہوا ہے. زراعت خراب نہیں، زارع خراب ہے، تجارت خراب نہیں، تاجر خراب ہے، عدالتیں خراب نہیں، عادل قاضی وکیل خراب ہیں. تو لہٰذا عدالتیں بگڑ گئی، وہی شکل مسجد میں آئی تو ممبر بگڑ گیا، مسلح بگڑ گیا، وہی شکل جا کے بازار میں بیٹھی تو بازار بگڑ گیا، وہی شکل جا کے دفتر میں بیٹھی تو محکمے بگڑ گئے، وہی شکل جا کے زراعت میں بیٹھی تو زراعت بگڑ گئی، وہی شکل جا کے گھر میں بیٹھی تو گھروں میں آگ لگ گئی. اصل تو انسان بگڑا، اور جس سانچے میں ڈھلتا ہے سانچا خراب ہو جاتا ہے. جب وہ تجارت کے سانچے میں آتا ہے تو تجارت ہائے ہائے کرنے لگتی، جب وہ زراعت کے سانچے میں آتا ہے تو زراعت کی چیخو پکار ہے، جب وہ عدالتوں میں آتا ہے تو ظلم اور ظلم اور ظلم کی سہمیت چھا جاتی، جب وہ اقتدار پہ جاتا ہے تو فرعون کی شکل بن جاتی ہے، جب وہ مسلح پہ آتا ہے ممبر پہ آتا ہے تو لڑائیوں کی اور مخالفت کی اور فرقہ بازی کی شکل بن جاتی ہے، جب وہ جوانی میں آتا ہے تو حوث کی شکل بن جاتی ہے. انسان مادہ بگڑ گیا، مادہ لہٰذا جس سانچے میں جاتا سانچے کو گندا کر دیتا ہے. تو میرے بھائیو یہ تجارت سیکھ لیں، غنی بننا ہے تو ایک راستہ اور ہے، یہ نہیں کہ ناجائز ہاتھ مارنا ہے، ایک راستہ اور ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول سے ایک آدمی پوچھا، اريد ان اكون اغنى الناس، یا رسول اللہ میں غنی بننا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، کن قانعا تکن اغنى الناس، تو قناعت اختیار کر لے بڑا غنی بن جائے گا، غنی بن جائے. ہمارے مزل مشہور ہے، ایک مسلی کے پاس اکبر بادشاہ نے پیغام بھیجا، بھیا میری گل سن جا. اور اپنی بیوی سے کہنے کا، ویکھنا دانے پہن، اس کا آج تک پہن، اس کا انہوں نے کہا کل اس آج میں نہیں آ سکتا. غنی بن جائے، روز ہی کمانا، کماتے ہی جانا، کماتے ہی جانا، کماتے ہی جانا، کیا اس کی حد ہے؟ قبر کا گڑھ ہے اس کی حد. تو بھائی اعتدال پہ آ جائے، کچھ وقت اپنی دنیا کو دے جتنا دنیا میں رہنا ہے، کیونکہ اس کے بھی احکام ہیں، تجارت کے احکام ہیں، زراعت کے احکام ہیں، حکومت کے احکام ہیں، عدالتوں کے احکام ہیں، معاشرت کے احکام ہیں. ان کو زندہ تبھی کریں گے جب یہ شعبے زندہ کیے جائیں، لیکن ان کو معبود بنا لینا یہ تو بہت بڑی ہلاکت ہے، تو بہت بڑے خسارے کا سودا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ وعد اللہ اللہ على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن یاتیہ من بعد اللہ فلا تذکرون. دیکھو تو صحیح، جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، جو جی میں آیا وہ کرنے لگے، جو جی میں آیا وہ کرنے لگے. حضرت جابر گوشت لے کے آ رہے تھے، حضرت جابر سامنے سے حضرت عمر مل گئے. کیا ہے؟ کرم اہلی، کرم اہلی، کہ میرے گھر والوں نے کہا تھا گوشت لاؤ، ان کی خواہش تھی تو میں گوشت لے کے جا رہا ہوں. تو حضرت عمر غصے سے کریم اہلی کریم اہلی کریم اہلی غصے سے اس کو دہرانے لگے کہ گھر والے مانگ رہے تھے گھر والے مانگ رہے تھے گھر والے مانگ رہے تھے, آدمی کے اسراف کے لیے کافی ہے کہ ہر خواہش کو پورا کرتا چلا جائے. عجیب بات, لوگ حلال کمانا تو ضروری سمجھتے ہیں, بہت سا طبقہ ہے جو حلال کمانا چاہتا ہے کسی مشکل کی وجہ سے نہیں کما رہا, بہت سا طبقہ جو حلال ہی کماتا ہے حرام نہیں کماتا, لیکن ایسا کوئی نہیں ملتا جو اس کو یہ سوچے کہ اس حلال کا بھی اللہ نے حساب لینا ہے تو میں اس کو بھی ڈھنگ سے خرچ کروں, کہیں اس مال سے خرچ کرنے پہ نہ پکڑا جاؤں. منگنی پہ لاکھوں روپے خرچ کر دینا صرف منگنیوں پر, لیکن لاکھوں کا حساب کیسے دے گا یہ اللہ کے سامنے. تو کمانا اس کا بھی طریقہ ہے, خرچ کرنا اس کا بھی طریقہ ہے. معاشرت کیوں, چونکہ عورتوں میں دین کوئی نہیں اور عورتیں غالب ہیں مزاج پر, باہر بڑے شیر ہوتے اندر جا کے بکری بن جاتے, عورتیں غالب ہیں مزاج پر, لہذا ساری معاشرت حضور کے طریقے سے بغاوت کر گئی. اذا کان آہا, آج پتہ نہیں کیوں بڑی پرانی پرانی باتیں یاد آ رہی. اذا کان امراؤکم رحماؤکم حلماؤکم واغنیاؤکم سمحاؤکم وامرکم الى شورا فظہر الارض خیر من بطنها واذا کان امراؤکم سفہاؤکم واغنیاؤکم بخلاؤکم وامرکم الى نسائکم فبطن الارض خیر من ظہرها او کما قال. یہ 15 سال کے بعد میں یہ حدیث یاد آئی. جب تمہارے حکمران حلیم ہوں گے, سمجھدار ہوں گے, بردبار ہوں گے, تمہارے مالدار سخی ہوں گے, کھلے دل والے ہوں گے, مال خرچ کرنے میں پیچھے نہیں دیکھیں گے, اور تمہارے کام آپس کے مشورے سے ہوں گے, تو زندگی موت سے بہتر ہے. ظہر الارض خیر من بطنها, زمین کے اوپر کا حصہ نیچے کے حصے سے بہتر ہے, یعنی زندگی موت سے بہتر ہے. واذا کان امراؤکم سفہاؤکم, اور جب تمہارے حکمران نا اہل ہوں گے, نادان ہوں گے, بے وقوف ہوں گے, وہ امراؤکم واغنیاؤکم بخلاؤکم, اور تمہارے پیسے والے بخیل ہوں گے, کنجوس ہوں گے. اب بخل کے دو درجے ہیں, ایک درجہ تو یہ ہے کہ اپنے اوپر تو خرچ کرنے میں کوئی تنگی نہ کرے اور اوروں پہ خرچ کرنے میں تنگی کرے, یہ بھی بخیل ہے. اپنے یہ 50 لاکھ کی گاڑی لے لو, کسی کو 5,000 دینے پڑے کوئی نہیں, یہ بھی بخیل ہے. اور ایک بخل ہے الشحیح, بخیل شحیح, بخیل کو پہلے والا شحیح, شح المطاع, کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے, اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے. وامراؤکم واغنیاؤکم بخلاؤکم, تمہارے مالدار بخیل ہوں. وامرکم الی نسائکم, اور تمہارے گھروں کے فیصلے تمہاری عورتیں کریں. فبطن الارض خیر من ظہرها, تو پھر مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے, پھر زمین کے نیچے والا حصہ زمین کے اوپر والے حصے سے بہتر ہے, یعنی موت زندگی سے بہتر ہے. الا موت یباع اشتریہ فہذا العیش ما لا خیر فیہ. پکاریں گے ہو کہاں ہے موت, کہاں ہے موت, تو سارا نظام ٹوٹا پڑا ہے. اس سارے نظام کو بدلنے کے لیے وہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے اپنایا, کہ دعوت دو, دعوت انقلاب کو لانے کا راستہ افراد کو تیار کرنا ہوتا ہے. انقلاب آ جائے, انقلاب کا مطلب ہے ایک انقلاب دے کے اوروں پہ حلہ بول دیا جائے, باہر کی طرف اپنی محنت کرو, باہر کی طرف پھیر دیا جائے. ایک انقلاب کا راستہ یہ ہے کہ آپ محنت کرو, اپنی ذات کی طرف پھیر دیا جائے, اپنے ساتھ جہاد کیا جائے, اپنی محنتیں, اپنے جذبات, اپنی قوتیں ادھر کی بجائے ادھر صرف کی جائیں. تو یہ اصل راستہ ہے صحیح انقلاب کے وجود میں آنے کا. رد عمل کی تحریک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی, ہمیشہ عمل کامیاب, ایکشن اور ریئیکشن. جو گیند پلٹ کے واپس آتی ہے وہ بہت کم نشانے پہ جاتی ہے, جو نشانہ لے کے ماری جائے وہ اکثر نشانے پہ پہنچتی ہے, اور جو وہاں سے ٹکر کھا کے واپس آئے اس کا نشانے پہ آنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. تو یہ سارا سارے کا سارا ایک رخ اور پورے کا پورا سارا ہی بدل چکا ہے. یہ مخالف سمت, یہ سارا سیدھی طرف کو چلے, اس کے لیے ہر فرد بنانا پڑے گا, ہر فرد پہ محنت کرنی ہوگی. یہ مسجد اس لیے صحیح کھڑی ہے, اس کی ایک ایک اینچ صحیح ہے. اس مسجد کے ٹھیک کھڑا ہونے کے لیے, عمارت کے صحیح ہونے کے لیے ہر اینٹ کا صحیح ہونا ضروری ہے, اور ہر اینٹ الگ الگ تیار کی جاتی ہے. یہ سارے فیصلہ آباد کے ٹھیک ہونے کے لیے فیصلہ آباد کے ہر مرد عورت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے, اور ٹھیک کرنے کے لیے ہر مرد عورت کو ذاتی محنت کرنی پڑے گی. میری محنت سے تو میرے بیٹے ٹھیک نہیں ہو سکتے, میں اپنوں پر محنت کروں اس سے تو میں ٹھیک ہوں گا. میں اپنے گھر میں دیا جلاؤں تو پڑوسی کے گھر میں تو روشنی نہیں جائے گی, پڑوسی کو گھر روشن کرنے کے لیے اپنا چراغ خود جلانا پڑے گا. اوروں کی روشنی میں چلنے والے کا چالان ہو جاتا ہے, اپنی گاڑی کی لائٹیں اپنے ساتھ لے کے چلو. اوروں کی روشنیوں کے پیچھے چلنے والے ان کو تو دنیا کا قانون بھی نہیں چلنے دیتا, اللہ کا قانون کیسے چلنے دے گا. ہر آدمی اپنے ایمان کی شمع کو خود روشن کرے, یہ دیپ خود جلاؤ میرے بھائیو. کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے کہ ایک دم نافذ کیا جائے اور سارے کے سارے متقی ہو جائیں. کوئی ایسا نسخہ, بیمار ہو جائے تو کوئی ایسی دوائی نہیں کہ گولی اندر اور دم جلندر, کوئی ایسی دوائی. علاج بھی رفتہ رفتہ ہوتا ہے, تدریجن آدمی بیماریوں سے نجات پاتا ہے, ایسے ہی اخلاقی برائیوں سے بھی آدمی آہستہ آہستہ نجات پاتا ہے. ایک دم کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ رات کو اسلام نافذ ہو جائے اور صبح سارا فیصلہ آباد کے مرد جنید بغدادی ہوں گے اور ساری عورتیں رابعہ بصری ہوں گی. ایسی کوئی قانون, ایسا کوئی نظام نہیں ہے. اللہ کر سکتا ہے, قادر مطلق, پوری طاقت ہے, ایک پل میں سب کو ولایت کے اعلیٰ درجے دے دے. لیکن اس نے خود کہا ہے والذین جاہدوا فینا, محنت کرنی پڑے گی. سب کو روٹی کھلا سکتا ہے بٹھا کے, نہیں کہتا جاؤ بازار کھولو. سب کو غلے دے سکتا ہے, کہتا جاؤ ہل چلاؤ. سب کو کپڑے پہنا سکتا ہے, کہتا نہیں فیکٹریاں بناؤ. سب کو ہدایت دے سکتا ہے, تو کہتا ہے ہدایت کی محنت کرو. تو یہ ہر فرد کو محنت کرنی پڑے گی, ہر فرد. یہ دیکھنے میں اس کا معاشرے پہ کوئی اثر نہیں نظر آئے گا, یہ کیا کر رہے ہیں, بستر اٹھا کے مسجد میں بیٹھ گئے, اس سے کیا ہوگا. اسی سے ہو جائے گا. جب فرد بنیں گے تو افراد ہی سے تو معاشرہ بنتا ہے, اور معاشرے سے سارے احوال چلتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑے خوبصورت انداز سے ہم سے مطالبہ کیا ہے, بڑی ترغیب کے ساتھ ہم سے مطالبہ کیا. کہیں حکم میں واضح بھی ہے, کہیں ترغیبی انداز ہے, کہیں امر کی شکل میں, کہیں ترغیب کی شکل میں, کہیں فضائل سنا کے, کہیں مسائل سنا کے, کہیں وعدے کے ساتھ, کہیں وعید کے ساتھ. تو بھائی, اس تبلیغ اور دعوت اللہ کی محنت کو ہر فرد کرے, اس سے اس کا اپنا کلمہ مضبوط ہوگا, اس کے اپنے اندر ایمان کی لہریں اٹھیں گی, پھر اس کو اوروں تک پہنچائے, اوروں تک پہنچائے. یہ جتنی محنت بڑھاتا جائے گا نا, اس کے اپنے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی جائے گی, ہوتی جائے گی, ہوتی جائے گی, ہوتی جائے گی. پھر وہ کیفیت خوشبو بن کے مہکے گی اور اس سے اوروں کی طرف منتقل ہوگی. جو میں نے خوشبو لگائی ہو ان کو محسوس ہوگی, میرے کپڑوں میں بدبو ہو ان کو محسوس ہوگی. مجھے تقریر نہیں کرنی پڑے گی کہ میں نے خوشبو لگائی, مجھے بتانا نہیں پڑے گا کہ میرے کپڑوں سے بدبو ہے, وہ تو ہوا کے کندھوں پہ سوار ہو کر خود بخود اگلے کے ناک تک چلی جائے گی. جب ہم لا الہ الا اللہ والے بن جائیں گے تو ہمارے دل سے ایسی خوشبوئیں اٹھیں گی کہ جو اوروں کے قلوب تک پہنچتی چلی جائیں گی, اور انہیں بھی اللہ کا شوق لگتے چلے جائیں گے. تو بتاؤ بھائی, کون بھائی ہے آج توبہ کر کے جائے, جو ہوا سو ہوا, اب لوٹ کے پیچھے نہیں, اب تو آگے کی طرف کو چلے اور اس کلمے کو سیکھنا اپنی ضرورت سمجھے, اس کو آگے پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھے. اس آیت پہ غور کرتا رہے, تجارت تجارت تجارت. تجارت ہے، بڑی زبردست تجارت ہے، بہت خوبصورت ترغیب کا انداز ہے اس میں. تو اب بتاؤ بھائی، کون بھائی ہیں کہ جن کے چار مہینے ہی لگے؟ انہوں نے کہا چار مہینے کے لیے. 15 شعبان سے بہت سے دوست ارادے کرتے رہتے ہیں کہ ہم نکلیں گے تو رمضان شریف اللہ کے راستے میں آ جاتا ہے، عید گھر ہو جاتی ہو تو چلے ہوئے چلے. چار مہینے کے لگے وہ چار مہینے کے لیے، رمضان، شوال، شعبان، ذوالحج، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ سارے مبارک مہینے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں لگ جائیں تو سب سے مبارک وقت ہے یہ نکلنے کا. تو جو بھائی نام دینے والے ہیں وہ نام دیں، جو باقی حضرات ہیں وہ تشریف رکھیں. رات بھی لمبی ہے اور بات بھی کوئی لمبی کوئی نہیں ہوئی، تو بھائی برائے مہربانی جب تک یہ نام نہ لکھے جائیں سارے حضرات تشریف رکھیں. بیان 2 گھنٹے تیار کردہ